Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Akaid dersinde Allah-u Teala'nın ilim sıfatıyla ilgili İmam Gazali Hazretleri'nin metnine geldik. Buyuruyor ki, Rabbimizin ilim sıfatıyla ilgili Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasıyla ilgili وَاَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعُ الْمَعْلُومَاتِ وَمُحِيطٌ بِمَا يَجْرِي مِنْ تُخُومِ الْأَرَضِينَ اِلَى اَعْلَى السَّمَاوَاتِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءِ Mübarek tabi hep ayetlerden almış. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler tabi nas teşkil ediyor, delil teşkil ediyor. Allah hakkında konuşmak Celle Celaluhu. Rabbimizin zatı ve sıfatları hakkında konuşmak ancak Rabbimizin beyanlarına muhtaçtır. Rabbimiz kendi kendini tarif eder. Bu da ayetle, hadisle sabit olur. Hadislerde vahiy olduğu için Allah'tan bildiriliyor. Bunun dışında Allah Teala hakkında efendim sıfatları hakkında, isimleri hakkında hiçbir beyan yapılamaz, kayıt düşülemez, artırma, eksiltme yapılamaz. Tabii ki isimleri 99'la sınırlı değil. Çünkü hadis-i şeriflerde çok fazla var. Ondan sonra ayet-i kerimelerde de 99 isimde olmayan ayetlerde başka isim-i şerifler de var. Bunlar manaları birbirine raci olabilir ama her biri tevkifidir. Tevkifi demek mutlaka ya bir ayetten ya bir hadis-i şeriften bilgi ulaşmasına bağlıdır. Kimse ne yapamaz? Kendi başına Allah-u Teala ne isim ne sıfat takamaz yani. Mevcut olan isimlerine, sıfatlarına birinde bu uymadı, yakışmıyor, bilmem ne, ben bunu kabul etmiyorum deme hakkına sahip değildir. Rabbimizden başka Rabbimizi tanıyan yoktur. Sübhane men la ya'lemuhu illa hu. Kendisinden başka kendisini kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederiz. Tesbihatta geçer. Bu da bu manaya geliyor. Şimdi Allah-u Teala'nın ilim sıfatı hakkında Rabbimizi tarif ederken tabii böyle madde olarak şey ilim sıfatı falan diye şey yapmamış. Şerhler böyle bazı kere kendileri bir başlık atmışlar ama İmam Gazali Hazretleri ibare şeklinde düz devam ediyor yani böyle ilim sıfatına gelince falan diye bir başlık atmıyor ama o zaten anlaşılıyor manadan. Geçen derste kudretini anlatmıştık. İradesini anlatmıştık. Ondan sonra gücünün taalluk ettiği alanlar efendim mahlukat, makturat bunlardan bahsetmiştik. Şimdi de buyuruyor ki ve enne o şüphesiz Allah-u Teala alimun bilicidir. Neyb cemi'ül malumat bütün malumatı yani malumat bilinecek şeyler. Türkçeleşmiş artık diyorsun ki çok malumatı var adamın falan diyorsun. Yani bildiği şeyler çok manasına geliyor malumat. Fakat Allah-u Teala bütün malumatı. Şimdi Allah-u Teala'dan başka bütün malumatı bilen hiç kimse olamaz. Herkesin ilmi noksan kalır. İhata edemez. Zaten ayet-i kerimesinde estağfirullah ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa ayet-el kürsi'de Allah-u Teala'nın bildiklerinden hiçbir şeyi kavrayamazlar, kuşatamazlar. Hiçbir şeyi, yani bir şeyin her yönünü, geçen sohbette dedim yani, bir adamı bilirsin ama o adamın içinde bulunan bütün cüzleri bilemezsin. Yani bir insanda ne kadar cüz var, binlerce, on binlerce, yüz binlerce işte, hücreler var diyelim mesela. Sen adamı biliyorum diyorsun. Bildiğin adamın bile içindeki efendim ne damarındakileri biliyorsun, ne midesindekileri biliyorsun, ne beynindekileri biliyorsun yani. Ne biliyorsun o zaman? Adamı, bu adamı ben biliyorum. Adamın nesini biliyorsun? Demek ki bir şeyi bilsen bile o şeyi kavrayamıyorsun. Kuşatır şekilde her yönüyle bilemiyorsun. Sineği bile bilemezsin sinekteki cüzleri yani. Karıncadaki ne kadar cüzlerden, karıncadaki canlılığı bile bilemezsin. Canlılığın sebeplerini bile bilemezsin. Onun için Allah-u Teala'nın bildiklerinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Tek bir şeyi bile kavrayamaz. Allah-u Teala'nın bildiklerini konuşmuyoruz. Bildiklerinden sayısızsınızı bir şeyi bile kavrayamaz. Bir şeyi bilir diye gösterir ama onu da kavrayamaz. Neden? Bir şeyin içinde bir milyonlarca milyarlarca cüzü var. İlla bimaşa. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Yani Mevla ne kadar dilerse sana bildirmeyi sana o kadar bildirir. Kendini bile bilemezsin. Efendim çocuğunu bilemezsin. Efendim aklındakileri bilemezsin. Kalbindekileri bilemezsin. Bir şey bilemezsin. Ancak Allah-u Teala neyi bildirmek dilerse o kadar bilebilirler. Onun için Allah-u Teala bütün malumatı biliyor. İnsanlar, cinler, melekler Allah-u Teala'nın bildirmeyi dilediği kadar bilebiliyor. Ne buyuruyor Estağfurullah? Ve ahata bimâledeyn ve ahsa külleşin adeda. Ve ahata bimâledeyn, yani peygamberlerin nezdinde olanları, peygamberler, 224 bin peygamberler, salavatullah aleyhi ve nebine aleyhi ecma'in, onlara indirdiği vahiyler, gönderdiği işte ilimler, onların bütün yaptıkları tebliğler, davetler falan var. Hepsini kuşatmış. Ve ahsa külle şeyin, Allah-u Teala her şeyi saymış. Ahsa saymış her şeyi. Her şey ne demek biliyor musun? Adeda, sayı bakımından bak. Adetle saymış. Bir insanın senin benim hepimizde mevcut. Yani damarları, kılcal damarları, incecik damarları, artık iğne bile girmeyen işte benim ne diyorsun efendim, anjiyoda şurada burada iğneyle beraber giriyorlar işte damarlara ya, stent takıyorlar falan. O kalın damarlara giriyorlar. Vücutta öyle damarlar var yani, incelikten hiç kimse buranın içine giremez. Hemen kanar patlar. Onların da yani işte insanın içindeki damarları işte birbirine ekleseler böyle dünyanın etrafını kaç kere döner diye gazetelerde resmiyle beraber haberlerini okumuştum. Görmüştüm çok sene evvel. Yani bir insan içindeki damarlar dünyayı kaç kere dönüyor. Birbirine efendim ekleyerek hepsini ayırıyorsun tek tek tek, sonra onu ona ekle, onu ona ekle. Kim ekleyecek onu da zaten, o da misal yani. Ama şu anda bunu insan anatomisiyle, vücuduyla, bedeniyle ilgilenen teşrih uleması bunu söylüyorlar. Dolayısıyla her şeyi adetle saydı Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Adetle saydı. Bir insanın içindeki işte benim damarlar, sinirler, cüzler, hücreler diyorsun işte benim en küçük parçasına kadar. Bunun bile adedini bilemiyoruz. Bir insan var bu kadar milyarlarca insan. Bunun bile geçmişi var. Efendim 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var diyelim. Aşağı yukarı konuşuyoruz. Bunların bile adedini biliyor muyuz? Bak bilemiyoruz. Şu anda dünyadaki nüfus tespitini bilemiyoruz. Da İstanbul'da desin 15 milyon, öbürü diye 20 milyon. Yani İstanbul'daki kelle sayısını, insan sayısını bile bilemiyorsun bak. Koca devlet oluyorsun, yine orada sayıma girmeyen olursa bilemiyorsun. Şurada herkes ortada yani. Adam geziyor, kimliği var. Orada bile kaçak var yani. Ki bu kadar araştırmalara rağmen sayı çıkmıyor. Ondan sonra dünyada bütün kavimleri tespit etsen sayılarını asla tespit edemezsin. Kavimlerin sayısını bile tespit edemezsin. Bırak neferlerini, fertlerini. Çünkü ne buyuruyor? La ya'lemuhum illallah diyor Kur'an. Peygamberler sayıyor. Nice kavimleri helak ettik yani, haritadan sildik, eserlerini de bırakmadık, yeni dibine geçirdik diyor. Orada sarıyor işte Nuh kavminden, Nuh aleyhisselam kavminden, işte Hud kavminden, Salih aleyhisselam kavminden diyelim. Ondan sonra arada diyor ve kurunen beyne zelke kesira da var. Öyle asırlar ahalilesi var ki çok çok diyor. Öbür ayet-i kerimesinde vellezine ca'un min ba'dihim la ya'lemuhum illallah. Onların ardından da gelenler var diyor. İşte o helak olan kavimlerin arkasından. Onlar Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Yani kaç binlerce işte efendim toplanmış milletler helak olmuşlar gitmişler. Şimdi sen onu sayıma sokamazsın ki. Eseri bile yok. Şimdi görmüyor musunuz? Kazıyorlar bilmem ne bir kazıyorlar. Aa 4000 sene evvel gibi bilmem ne çıktı. 5000 sene evvel gibi bilmem ne çıktı. Ya burada çok büyük bir efendim şehir varmış ya diyorlar. Ondan sonra gidiyorlar gidiyorlar şeylerin atlarından. İşte şimdi Nevşehir tarafında çıktı. Orada burada çıkıyor işte. Harran'da falan. Ondan sonra diyor altta altta ne şehirler çıktı ya diyorlar. Yollar, şeyler şehrin altında hiç görünmüyor. O zaman diyorlar ki burada demek ne büyük bir yerleşim varmış. Kaç bin sene evvel burada bu kadar yerleşim varmış falan. Neden bileceksin burada ne kadar adam yaşamış? Yani ben diyor her şeyin diyor adedini saydım diyor. Size bildirdiğim kadar bir şey bilebilirsiniz diyor. Ondan sonra. Bir de bilemeyeceğimizi de beyan ediyor. Yani çoğunu da ortadan kaldırdım onu da bilemezsiniz. Allah'tan başkası bilemez diyor. Yani peygamberlerin bile bilemediğini söylüyor. Bildirmeden peygamber de bilemez ki. Melekler de bilemez ki. Kimse kendi kafasından neyi bilebilir? Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Ehata bi kulli şey ilma. Talak suresinde. Her şeyi ilim cihetinden, bilgi cihetinden kaplamıştır, kavramıştır, kuşatmıştır. Kavramak ne demek? Böyle bir adama sarılırken hafif arkadan boşluk bırakırsan, ellerini birbirine birleştirmesen kavramış olmuyorsun. Ama ne zaman böyle ellerini birbirine birleştirirsen falan adamı kavramış oluyorsun. Allah-u Teala'nın ilmi de mevcudat, mahlukatı, yaratılmışların hepsini kavramıştır diyor. Kavramış ne demek? Dışarıda bir şey kalmıyor. İlminin haricinde bir şey kalmıyor. Zaten ne buyuruyor Estağfirullah? اَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَوَلَّطِيبُ الْخَبِيرِ Tebarekede. Yaratan bilmez mi diyor. Şimdi ne demek? O yaratmadan bir şey yaratılamıyor. Yaratılamıyor yani varlık alemine çıkamıyor. Mevcut olamıyor yani. O yaratmadan hiçbir şey yaratılamıyorsa o yaratıyorsa her şeyi var ediyorsa, yoktan var ediyorsa bunun sayısını bilmesinden daha doğal ne olabilir? Sen bir şey imal ediyorsun, ürün üretiyorsun. Şimdi sen kendi makinanda, kendi efendim dükkanında, tezgahında ürettiğin şey kaç tane ürettiğini bilmez misin? Ben bilebilir miyim? Bilemem. Adam devlete bile vergi kaçırayım diye orada bilmem ne bir sistem geliştiriyor. Ürettiğini 300 gösteriyor. Aradan bir 300'de efendim yalan yere efendim, ihraç ediyor, çıkartıyor, satıyor elden. Şeye sokmuyor onu mesela. Hileli oyunlar var biliyorsun. Adam bilgisayar, makine bile şey diyorsun, düzenek kuruyorsun. Adam o sonra düzeneğe bir oyun çekiyor. Ondan sonra düzenek 300 gösteriyor. Halbuki 600 çıktı mesela. Yani bizim millette böyle hileli işler çok. İslamiyet zayıf olduğu için ne Allah'tan korkar ne kuldan korkar. Patrona da bunu yapabilir. Hariçten onlar bakarlar 500 tamam 500'ün karşılığı nerede? 500'ün karşılığı burada. Aradan bir 500 de kendileri satmış. Attan. Hiç sisteme girmez. Yani şimdi kendi dükkanından bile senden kaçırsa adam haberin yok. Tezgah kurmuşsun oraya. Köye diyorsun ki ben evde rahat yatarım arkadaş. Beni kimse kandıramaz. Niye kandıramaz? Çünkü orada giren belli çıkan belli. Sen öyle zannet. Ne adamları soydular öyle, ne müesseseleri batırdılar. Muhasebe şeyleriyle. Hele bir bilgisayarlar çıktıktan sonra bakkal defteriyle hesap tutulur mu? Adam oradan bir sıfırlar bütün işi götürür sen. Anlayana kadar canı çıkar. O sonra battığı zaman anlarsın niye batmışım. Meğer kaçak var. Nasıl kaçak var her şeyi sen diyordun ki ben kavramışım sistemi. Sen öyle zannet. O hilenin sonu yok. Millette hile çok. Şimdi yaratan bilmez mi diyor. Allah-u Teala ben yaratmadan hiçbir şey var olamaz buyuruyor. Hiçbir şey var olamazsa o zaman her şeyi tabii bilir. Ama sen kendin yaratmadığın için, kendin üretmediğin için, sebeplerle iş yaptığın için devamlı kandırılırsın. Kendi dükkanının içindekinin hesabını sayamıyorsun ya. Sayım yapıyorsun eksik çıkıyor. Sayım yapıyorsun bilmem fazla yapıyor. Ne biçim iş arkadaş diyorsun ya. Bu dükkanda bu mal belli. Ne oldu buna şimdi? Onun için Mevla yarattığı için bilmesinden daha anlaması kolay, anlaşılması kolay bir şey yok yani. Ne var yani? Niye bilmeyecek? O yaratmadan olmuyor çünkü. Ama o geri kalan hiç kimse yaratamadığı için herkesin efendim en iyi bildiği şeye bile hesap karışıyor. Hocam öyle latif, en gizli şeylere ilmi ulaşmış. El-Habir, her şeyden haberdar. Görünen yönü var, görünmeyen yönü var. Her işin zahiri var, batını var. Bir adamın sapasağlam görüyorsun, içi kanser. Bir adamın dışı hasta görüyorsun böyle şey gibi, içi sağlam. Bak üstünde dedin, bu 10 sene daha yaşamaz. Ondan sonra 50 sene daha yaşıyor. Öbürü diyorsun, vay anası ne kuvvetli, ne sağlıklı adam. Küt krizden görüyor. Yani Mevla işin iç yüzünü de biliyor, dış yüzünü de biliyor. Zahirini de biliyor, batınını da biliyor. Neden? Hepsini o yaratıyor. Onun için Allah-u Teala her şeyi bilir derken buna delil lazım ya. Yaratanın olması. İşte Aziz Bayındır'ın gibilerin içine düştüğü büyük çelişki buradan çıkıyor. İşte her şeyi Allah yaratıyor mu sorsan ona? Köy sakallı da hoca fetva hocasıyım zannediyor kendi. Her şeyi kim yaratıyor sen? Allah yaratıyor. Allah yaratıyor demezse kafir olur. Allah'tan başka yaratan var dersek şirk koşmuş olur. Bu kabak gibi herkesin bildiği bir şey. Allah yaratıyor. Ondan sonra soruyor ki beni kimle evleneceğimi Allah bilir mi hocam? Ne bilsin evladım diyor. Şimdi bunu yaratacak Allah. Yaratan Allah. Nasıl bilmeyecek o zaman? Ne yaratacağını? O zaman senden benden ne farkı var? Ben yarın nereye gideceğimi bilmiyorum. Hesap yapıyorum kızıma gideceğim. Kar yağıyor, yol tıkanıyor. Oğluma gidiyorum. Bu benim için mümkün. Devamlı hesaplarımız şaşıyor yani. Kararlar veriyoruz, biletler alıyoruz. Bir telefon geliyor, bir olay değişti. Hadi bileti bile yakıyoruz. Engel çıkıyor. Şimdi Allah-u Teala ne yapacağını bilmeyecek. Ben de o zaman ne yapacağıma bir karar veriyorum. Bilgim şaşıyor. Allah-u Teala ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Çünkü o yaratacak ya. O zaman ne yaratacağını bilmeden mi yaratacak? Bu kadar saçma bir şey olabilir. Hem Allah yaratıyor diyor, ondan sonra da ne bilsin diyor. Bu adamlar ilahiyatta şu anda ders okutuyor çoluğa çocuğa. Bunu affedersiniz, bir papaz bu çelişkiye düşmez. Bir haham, Yahudi hahamı bu çelişkiye düşmez. Yani Allah hakkında yani bu çelişkiye düşmez. Tabii o peygamber de şaşırır, öbürü kitapta şaşırır, öbürü her şey şaşırmış, dinini bozmuş ama ya Allah, yaratan Allah'sa o bilir yani der yani bu kadar bir. Yani bu çocukları papazlar ders verse, gidip Allah seni kimle evleneceğini bilmez diye bir şey demez ya. Misal veriyorum misal, Allah muhafaza etsin papazların, hahamların çocuklarımızı okutmasından. Onu konuşmuyoruz yani. Kime teslim ettik kuzuları? İtikad böyle bir şey, ehl-i sünnet itikadı. Ne ehl-i sünneti ya? Ehl-i İslam itikadı bunun. Bunun ehl-i sünnetliği de olmaz. Ya bu kafada olan 72 fırkada yeri yok. Batıl fırkalarda bile yeri yok. Öyle bir şeyler uydurdular ki 72 batıl fırkada, sapık fırkada madde bulamıyorsun yani bunu nereye sokayım derken. Bakıyorsun onu Mutezile'den almış, onu Cebriye'den, onu Kaderiye'den, onu Müşebbiye, onu Mücessime 72'den bir halta yapmış. Allah Allah. İslamoğlu'nun babası rahmetullahi aleyh Ahmet Efendi hocamız kabri nur olsun. Öyle dedi bana telefonda ya. Bu dedi Mutezile'den biraz aldı, Şia'dan biraz aldı, Caferi'den biraz aldı, Vehhabiye'den biraz aldı. Bir karıştırdı işi dedi. Ben bunu okuttum ettim. Tam ehl-i sünnetti bu çocuk dedi. Nasıl işte dedi. Bunun sıra gitti, İran'a gitti bilmem ne dedi. Bir karıştırdı dedi. Yani ne kadar yaşlı başlı ama ne kadar akıllı zeki bir hocaydı. Yani hafızası tam yerindeydi. Nasıl çözmüş olayı? Ya dedi bir mezhepte diyemiyorsun dedi yani. Hani desen ki Mutezile'ye çıktı gitti. Diyemiyorum ki dedi. Karıştırdı dedi hepsinden. Şimdi hepsinden bir çorba yapınca şu mezheptensin de desen onu da yakıştıramıyor kendine. Ben o mezhepten değilim çünkü onun da öyle görüşü var benim öyle görüşüm yok. Yani ne olacak o zaman? E sen hangi mezhepten? Ben mezhepten falan. Nasıl oluyor öyle? Ben çıkarttım bu işi diye. Yani kurucu olmak istiyor, anladın mı? Bir fırka kurmuş olmak için. İşte öbür türlü, halbuki bir şey kuracak kadar ilmi yok. İlla birilerinden topladı. Ama her şeyde birine uyarsa şundansın denir. Onu da dedirtmemek için kendisine. Efendim bu hususta ondansın falan. Yok, o bana benzemiş. Az daha diyecek ki Mutezile yokken ben vardım diyecek yani. 1300 senelik Mutezile tarihinde, 1300 senelik Şia tarihinde adam diyecek ki onlar yokken ben vardım ya. O buna bakarsan reenkarnasyona da bunlar inandığı için Adem Aleyhisselam'dan evvel de vardım diyebilir. Nerede duracaksın abi? Freni patlamışım, ben nerede durdurayım yani? Onun için biz Allah'ın dininden ayetleri, bak teminden beri kaç tane ayet okudum. Bir derse basıyoruz, 5-6 tane ayet en azından gidiyor. Ayetsiz Allah tanınır mı ya? Allah'tan bahsediyoruz burada Celle Celaluhu. Senin babandan bahsetmiyoruz kardeşim. Kainatı yaratan Yüce Rabbimizin sıfatını konuşuyoruz. İlim sıfatını konuşuyoruz. Ayetsiz, adetsiz konuşulabilir mi? Şey mevcuda derler. Mevcut var olana derler. Ha tabii külli şeyin her mevcudu, her var olanı kuşatmıştır diyor. İlmen, ilim bakımından. Vallahu bi külli şeyin alim. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bak alim, ziyade bilendir. Bi külli şey ne demek? Her mevcudu. E bunlar hepsi ayet. Sen daha nasıl diyorsun ki onu nasıl bilsin, bunu nereden bilsin? Allah Teala'nın bir şey hakkında bunu bilmez diyen ulemanın, cumhurunun ittifakıyla dört mezhebin fıkıhta, Maturidi, Eş'ari, Akaid'de, Selef uleması ilk üç asır Maturidi, Eş'ari'den evvel olan sahabe ve tabi'in bütün hepsinden bir fert müstesna olmaksızın, bir ihtilaf vuku bulmaksızın bütün ulema ittifak etti ki Allah-u Teala cüz'iyatı, tafsilatı bilmez diyenler kafirdir. Cüz'iyat ne demek? Allah beni bilir ama benim içimde ne var? Bağırsamda ne var? Damarımda ne var? Sinirimde ne var? Bilmem önümde ne var? Arkamda ne var? Böyle ufak işlerle uğraşmaz falan. Bunları bilmez diyen kafirdir. Çünkü bir külli şeyin demek her mevcut olan demektir. Benim içimdeki her zerre, her cüz, her hücre mevcutsa, Allah da bir külli şeyin her mevcutu alimse Kur'an'a göre, bir külli şeyin ilma, her şeyi ilimle kuşatmışsa, daha ne konuşuyorsun? Onun için ayet-i kerimede zaten ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum, birçok ayette de bu. Ayet-el kürsüde de söylüyor. Melekler hakkında da söylüyor. Ve la şu'ne illel men tazaatinde. Önlerindekini bilir, artlarındakini bilir, geleceklerini bilir, geçmişlerini bilir, olmuşlarını bilir, olacaklarını bilir. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. Niye bu kadar tafsilatlı söylüyor? وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, yerin karanlıklarına atılan her bir tohumun tanesine kadar. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, yaş kuru ne varsa. Yaş kuru ne demek? Yaş kuru demek, haricinde bir şey yok yani. Ya yaştır ya kurudur yani. Her şey demek. اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ, bilmekle de kalmamış, kitab-ı mübinde, levh-i mahfuzda zapt etmiş, yazıya dökmüş, sayıyı, sınırını koymuştur diyor. Ondan sonra İnna kulle şeyin halakna bi kader. Her şeyi kaderle yarattık. Yani kader ne demek? Ölçmek, biçmek. Bu neyi gerektirir? Ezeli ilmi gerektir. İlimsiz, bilgisiz takdir belirleyebilir misin? Ölçü ayarlayabilir misin? Ben her şeyi ölçülü yarattım diyor. Çünkü neden? Öncesinde ezeli bir ilmim var. O ilmime göre zaten her şeyi olmadan evvel bildiğim için onun miktarı belirli diyor. Daha ayet-i kerimeleri çoğaltabiliriz. وَا تَسْكُتُ بِوَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا, bir yaprak bile düşmez ki Allah onu bilmesin. Mutlaka her yaprağın düşmesini bilir buyuruyor. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسُهُ, İnsanı biz yarattık, nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz buyuruyor. Nefsinin vesvesesini sesi bile çıkmaz. Bir adam burada oturur hindi gibi kurar kaldırır. Yanındaki adam onun ne düşündüğünü, planını bilemez. Ben onun nefsinin vesvesesini de bilirim diyor. وَنَحَنْ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor. Ya bunlar, bu sıfatlara sahip olduğunu beyan eden ayet-i kerimelere inanan bir Müslüman nasıl Allah şunu bilmez, bunu bilmez? Neyi bilmez ya, haşa? 13. imansızlara şey etme. Ya kardeşim, adam çoluğa çocuğa Allah hakkında ders okuyacak, ilmi kelam dersi verecek, itikat dersi verecek. Ondan diploma almayan, mektepten, ilahiyattan mezun olamayacak İmam Hatip'ten. Ondan sonra o da imam da olamaz, müftü de olamaz. Memleketteki sistem bu değil mi? İmam-ı Azam gelse, diploması yoksa imam etmezler. E peki bunlar, bu çoluk çocuk da böyle okuyor. Bunlar hepsi böyle mi? Hepsi böyle değil. Hepsi böyle değil ama. Ya sana seninkine çatarsa? E böyle de var yani. Çok bol miktarda, müptezel miktarda var. Mebzül yani miktarda diyelim. Aynı kökten geliyor. Bezele bak. Bol yani. E var yani bunun için. Adama de dedi ki senin damarların tıkanmış koca. Hemen ameliyat olman lazım. Kalp damarın senin. Gittik hastaneye perşembe günü. Cuma bypass oldu. E dedim şimdi. Doktor bey dedim. Risk var mı dedim bunda tabii. Bypass şey ciddi bir şey yani 2006'da. Bunda dedim risk var mı dedi. Dünya çapında %3 dedi risk dedi. Bizim hastanede dedi. Yani bizim doktorlar ekibinde %1 dedi. Aa falan. Neyse bizim hanım da üzüldü falan. Ama dedi görüyor musun risk varmış dedi. Peki %1 riskten ne olur ne olmaz dedi. Doktorun da siniri bozuldu. Adam zaten pırasa gibi doğruya çıkıyor. Günde kaç tane adam seninle mi uğraşacak? Risk var mı yok mu? İyi istihare yap o zaman. Damarın tıkanmış diyor adam sana. Doktor ne yapsın? E dedi ki risk %1. Dedi %1 ama ne olacak dedi. %1 ama dedi. Tabii dedi adam daha da sinirimizi bozmak için yani. Sağ olsun Allah işini rast kesilsin adamı da. Benim ekipteymiş o ameliyat ekibinde. Dedi ki %1 ama dedi risk dedi. Sana çatarsa dedi %100 oluyor dedi tabii dedi falan. Hepten aa öldüm falan diyeceğiz yani bağıracağız. Sinirimizi bozdu ya. Ben dedim yok abi dedim ben hastaneden çıkmıyorum dedim. Yarın cuma ölürsek dedim mübarek günde gidelim şehit oluruz dedim. 13'ün dedim çıkmadan olalım dedim. Çıkmadan oldum yani. Bütün dünya ayağa kalktı yahut böyle bypass olur mu 40 yaşında ya. Bir dur bakalım bir inceleyelim falan. Yok dedim tamam dedim. Efendim seni aradım. Ol dedi tamam dedi. Daha ne yapacağım istihara istişare. Yani risk %1. Ama sana çatarsa %100 oluyor yani. Senin çocuğuna çatarsa bir tane bidat ehli zındık bir zehirlendin gitti. Bütün erişletik itikadında gitti. İmanında gitti. Şu anda nice insanlar benim imanıma şüphe soktular. Benim Allah hakkında itikadımı bozdular. Ateist oldum, deist oldum. Kimi diyebiliyor, kimi diyemiyor. İçlerinde bunalım yaşıyorlar. Bütün bunlar bu ilahiyatçı bazı akademisyenlerin efendim sunumları işte milleti kafasını karıştıracak. Allah hakkında, sıfatları hakkında, isimleri hakkında, ahiret hakkında, insanın yaratılış, yaratması hakkında milleti ifsat ettiler. Allah'ın ilmi hakkında. Bak adam ne diyor? Ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. Yani durum bu. Bu adam da sakallı, İstanbul müftülüğünde fıkıh dairesi başkanlığı yaptı senelerce Aziz Bayındır. Biz o zaman onu öyle duyduk. Nerede duyduk? İstanbul müftülüğünde fıkıh sorumlusu. Millet helalı, haramı, dinini, imanı bundan öğrenecek yani. Allah ne bilsin diyor bak. E şimdi bu adamlara bir adam nazarıyla, hoca nazarıyla efendim bunlar da Allah adına konuşabilir diye bir insan sıfat yükleyebilir mi ya? Bu ayetler, hadisler ortadayken. Hala diyor ki o da bir görüş. Ya sen neden bir görüş bahsediyorsun? Kardeşim sen dinler arası efendim Yahudi, Hristiyan, gavur, Müslüman, ehl-i sünnet, mezhepler arası inceleme uzmanı mısın? Sen Müslüman mısın? Müslüman. E Müslümanım dedikten sonra ayet hadis seni bağlar. Ayet hadis seni bağladıktan sonra o da bir görüşü kalmıyor ki. Kur'an'da olmayan görüş Allah hakkında iddia edilebilir mi? Hem de tersi bir de. Hani bir konu olur, Kur'an'da, sünnette bir şey geçmez. Yeni bir yenilik bulurlar, gökte bilmem ne, bilmem ne. Biz de deriz ki itikada taalluk etmiyor. Yani inanan inanır, inanmayan inanmaz. Gök bilimleriyle ilgili, bir gezegenin bir meselesiyle ilgili. Şimdi ayet-i hadiste bahsetmiyorsa, bahseden bir şey ters değilse yeni bir keşif. Biz ona karışmayız ki. Ama Allah her şeyi bildiğini söylerken adam da bilmez diyorsa, yani şimdi bunu nasıl bir görüş diyebiliriz? Bu görüş Allah hakkında, Allah'ın kitabı var ya. Sen o zaman nasıl Müslüman olursun? Demek o da bir görüş diye dinleyelim bunu da bakalım işimize gelirse diyen bir adam asla Müslüman olamaz. Çünkü Allah hakkındaki kelamlar, kelimeler Kur'an'da, sünnette bitmiştir. Yeni bir vahiy gelecek değil ki. Acaba diyelim. Bekleyelim bakalım ne görelim. Onun için bir cemiyel malumat, bütün malumatı biliyor. Ondan sonra mesela Allah mücmel olarak biliyor. Tafsili olarak bilmiyor. Bu da tehlikeli bir söz. Bu da insanı kafir eder. Cüziyatı bilmiyor anlamına gelir. Ama geçen derste, birkaç ders evvel, sizin kafanız oraya kadar hatırlamıyor olabilir. Dedik ki kaza ile kader arasındaki farkı anlattık. 2-3 ders evvel, 2 ders. Kaza küllidir ve icmalidir. İşte kader tafsilidir, yani levh-i mahfuza dökülmesidir manasında. Oradaki maksat bu değil. Yani kaza Allah'ın ilmi ezelisinde olan küllidir, icmalidir. O maksat o cümleten manasında değil. Yani toptan bir bilgiyle biliyor, işin tafsilatını bilmiyor anlamında değil. Oradaki külli ve icmalinin maksadı levh-i mahfuzda yazıya dökülmemiş, tafsilatı efendim meleklere bildirilmemiş, işte efendim bakanlara, mahlukattan ona bakanlar tarafından görülemez. Külli yani ezeli ilim hiçbir yerde görülemez, eseri de görülemez. Kaza bölümünde. Kader bölümü takdire gir, yani zaten kaza bilmesi, kaderde o ilme göre takdir etmesi. Bunlar değişmiyor. Değişmiyor ama levh-i mahfuzda bunun nesi var? Yazılımı var. Bu yazılım sonradan oluyor. Çünkü levh-i mahfuz sonradan yaratılmış bir mahluk yani. Levha çünkü. Tabii levha da gökleri yerleri kaplamış ama yani o levhada yazılıyor. Buna tafsili deniyor. Ne itibarla? Allah'ın ezeli ilmine göre bütün tafsilat malum kazada da. Kaderde bakanlarına, ilgililerine nazaran tafsilat görülebiliyor. Tafsilatla, icmaliyle tafsilinin farkı Allah'ın ilmine göre kaza bahsinde, kaza merhalesinde tafsilat yok. Allah toptan biliyor. Sonra yaratmaya doğru tafsilata geçiyor. Böyle bir şey olamaz. Ezelde o zaman bilmediği şeyler olmuş olur. Bunu kastedilmedi. Orada bu konuya girmedik ama yani şu anda söyleyelim. Allah'ın külli ve icmali ilmi de vardır. Tafsili ilmi de vardır. Toptan da bilir. Onun teferruatını da bilir. Zaten teferruatını bilen, bir şeyin teferruatını bilen haydi haydi toptanını bilir. Ama her toptanını bilen teferruatını bilmeyebilir. Sen şimdi burada 50 koli mal var. Bunu 50 koli olarak toptanını bilmek demek içinde kaç parça var? Bunu bilmeyi gerektirmez. Ama içindeki kaç parçaların tümünü bilen kolisini kartonunu haydi haydi bilir. Allah-u Teala'da hem külli icmali vardır hem tafsili ve cüzi vardır. Bunların hepsi Allah'a aittir. Ama bir adam derse ki Allah'ın ilmi icmalidir cümleten yani cümle Türkçeleşmiş cümle mal yani cümle toptan. Toptan bilir tafsilatı bilmez dese kafir olur. Yani kim yaptı bunu işte? Hüseyin Atay bir konuşmasında ben rastladım bir televizyonda çok eskiden. Ne dedi? Allah'ın ilmi dedi denizdir, deryadır. Ben de Hüseyin Atay'ı duymuşum. Mutezile'nin kurucu şeyidir. Yani Ankara İlahiyat'taki kurucusu tabii. 50 senedir Ankara İlahiyat'taki bütün Yaşar Nurleri bilmem neleri yetiştiren, zehirleyen biri. Eski adam çok şu anda belki de 90 yaşlarında. Hala da sağ. Efendim Allah tevbe nasip etsin ölmeden evvel. Ama tabii bu kadar zehirledikleri ne olacak? O da ayrı dava da yine de biz çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah hayırla ıslah etsin, hidayet etsin biz. Beddua edecek halimiz yok. Alaaddin Efendi babamızdan ders okumuş. Alaaddin Efendi babadan ders okuyan adam gitmiş Mutezile, Bağdat'a gitmiş o zaman 50 sene evvel. Bağdat'ta Mutezile'yi kapmış. Ondan sonra şu anda da bunun imamlığını yapmış. Bütün Türkiye'deki ilahiyatları bozan adamdır. Kader noktasında, alın yazsın ortasında falan. İşte adam bir gün çıkıyor. Ben de o zamana kadar bunun ne konuşmasını rastladım ne bir şey. Ahmet Hakan çıkarırdı bunları böyle. Kanal 7'de merak, acayip. Ondan sonra ne kadar bir daha değeri varsa onları çıkarırdı falan. O zamandan belliydi yani biz biliyorduk yaptığı işleri. Ehl-i Sünnet'ten de çıkarırdı bazılarını ama öbürlerini daha fazla şeydi. Onları bastırttırır falan. Ondan sonra bu başka bir programdı, kanaldaydı. Allah'ın ilmi denizdir, deryadır. Allah her şey. Allah. Dedim yanlış mı duyuyorum acaba ya bu Hüseyin Atay altında öyle yazıyor. Adamı tanımıyorum orada gördüm. Ondan sonra Allah'ın ilmin mi? Dedim herhalde dedim, mutezileli kader alın yazsın başka bir şey bu demek Allah'ın ilmidir. İşte her şeyi bir adamın yanlış olmak zorunda değil. Çoğu şey doğru olur. Bir yanlış bile adamı dinden yoldan çıkarabilir tabii. Onun için dedim Allah Allah. Demek dedim bu konuda ne güzel konuşuyor falan. Hoşuma gitti. Deniz gibidir yani. Yer yağ gibidir. Okyanus gibidir. Ne oluyor? Deniz içindeki bütün balıkları kaplamış yani. Kimse suyun dışına kalamıyor deniz canlıları bakımından falan. Bu alemlerde işte ne olacak? Allah Teala ilmi deniz gibi olursa haricinde bir şey yok. Peşine demesin mi ki? Ama dedi deniz dedi şimdi dedi içinde ne kadar balık var onu ne bilsin dedi. Öyle ya şimdi Karadeniz kendi içinde ne kadar hamsi var bilmez ki. Karadeniz kendi suyunun tonajını bilmez ki, damlasını bilmez ki de. Aa, yani dedi Allah dedi böyle toptan bilir dedi her şeyi dedi. Böyle dedi yani şimdi deniz dedi içindeki balığı mı saymış, yengeci mi saymış, kumu mu saymış? Allah da dedi böyle efendim senin kaşın mı var, kirpi mi var, içindeki damarın mı tıkamış? Allah ne uğraşsın böyle ufak tefek işlerle. Yani göya Allah'ı tenzih ederken Allah'a cahil demiş oluyor haşa. Mutezile bu kafadadır yani. Tabii o zamanın mutezilesi yine biraz daha ilmi delillerle şunlarla bunlarla. Belki bir noktada bir münazaraya girersin. Bunlarla şimdi yani ilmi seviye de çok şey olduğu için. Taklitçi bunlar yani geçmiştekileri. Ondan sonra vay anasını dedim ya. Deniz deyince ben Allah'ın ilmini deniz gibi ilmi var deyince ne dersin? İşte ama şimdi sana bana deniz gibi ilmi var derlerse medih olur. Ama Allah'ın ilmini denize benzetirse zemm olur. Tamam, tenkit etmiş olursun. Noksanlık isnat etmiş olursun. Allah'ın ilmi denize benzetirim. Leyseke misli şey. Allah'ın misli yok. Zatı gibi zat yok. Sıfatları gibi sıfat yok diyor Kur'an. Allah'ın zatı gibi zat var mı? Yok. Peki ilim sıfatı gibi başkasında ilim var mı? Yok. Nasıl deniz gibi diyeceğiz? Ya, anlamadık işte mevzuyu. Allah'tan takiye yapıp da düz geçmedi. Geçseydi yine anlamazdık. Bir misal verdi. Denizin balıklardan ne haberi var diye. O zaman anladım ki Allah'a cehalet isnat ediyor. İşte buna. Ah. Onun için Allah-u Teala ve muhitbun kuşatıcıdır. Bima o şeyleri ki yecri cereyan ediyor. Ne demek cereyan ediyor? Olup bitiyor yani. Ondan sonra. Şimdi demek ki Allah-u Teala'nın külli ilmi var mı? Denebilir mi? Denebilir. İcmali ilmi var mı? Var denebilir. Ama ne şartla? Külli ve icmali derken bütün cüz'iyatını da bilir manasında kullanabilirsin. Çünkü neden? Cüz'iyatı bilen külliğini haydi bilir. Bu manada kullanabilirsin. Ama eğer Allah'ın ilmi küllidir. Bak şimdi nasıl kandırırlar seni. Şimdi gelirsin açık oturumda biri çıkar. Sen bizim millete izler. O arada der ki Allah'ın ilmi küllidir, icmalidir falan filan. Her şeyi bilir falan der ama külli ve icmali der. Sen orada zokayı yiyebilirsin. Hemen hocam bir şerh istiyoruz. Külli ve icmali laflarını anlayamadık. Çünkü ne manada kullanıyor? Ne manada kullandığını değişmek için. Külli ve icmalidir derken bu külli ve icmalinin altında yani bütünsel ve toptancı ilmin aşağısında her şeyin bütün cüz'iyatını ve tafsilatını da bilir mi? Diye sorarsan o zaman tabi bilir derse külli ve icmali doğru anlamda kullanıyor. Yok eğer kardeşim Allah cüz'iyatla ne uğraşsın? Allah niye tenezzül etsin yani senin benim işte evimdeki böceklere kadar, halının içindeki mikroplara kadar Allah senin bilmem tuvaletinin içindeki bilmem neye kadar. Sen de böyle deyince doğru ya Allah ne işi Allah bizim bilmem nemizle mi uğraşacak bilmem ne. İşte orada seni kafir eder. Sen de ayaküstü anlamazsan. Çünkü neden? Allah teferruatı bilmez diyor işte. Allah teferruatı bilmez diyen, cüz'iyatı bilmez diyenlerin kafir olduğuna dair İbni Hacer-i Heytemil Mekki, İmam Rabbani'nin en büyük kaynağıdır mübarek zat. Ehl-i Sünnet ulemasının en büyüklerindendir. O 40 hadis şerhinde var. Benim 40 hadis kitabımda da var. Kaynağında sayfasında var. El-Fethül Mübin olacak yani. Fişar-ül Erbayn 40 hadis şerhi kitabın adı. Orada diyor ki, cumhur ulema bir tane ihtilaf etmeden hepsi ittifak et. Allah teferruatı ve cüz'iyatı bilmez diyenlerin kafir olur. Onun için bu ilahiyatçılar akademik konuşur. Akademik konuştuğu için sen de bir şey anlamazsın. He gibi akfeşin keçesi gibi kafanı sallayıp durma her şeye. Allah külliyi bilir, icmaliyi bilir bilmem ne. Bunun altında ne yatabilir? Teferruatı bilmez yatabilir. Toptancı bir yaklaşıma gider. Bizde bazı alimler külli icmali hiç denmez diyor ehl-i sünnette. Ama bazı alimler bizde kaza bahsinde dedik. İmam Suyut'un kitabında vesaire ulemanın kitaplarında külli icmali de denebiliyor. Ne manada külli icmali denebiliyorsun? Anladın mı? Eğer ilmi icmali Allah için sabit olur mu değil mi? Azuddin İcazer el-Mevakıf'ta beyan ediyor. Tamam mı? Birçok ulema külli icmali tabirini kullanmamak lazım. Çünkü neden? Toptan derken teferruata girme ters anlaşılabilir diye ihtirazen, ihtiyaten kullanmak lazım demiş. Fakat ehl-i sünnette hak olan görüş şudur. Eğer sen külli ve icmali de tafsilatı bilmez manası kastediyorsan hiç o külli icmali denmez. Öyle diyen de kafir olur o manada. Toptan bilir derken. Ama sen dersen ki efendim Allah-u Teala'nın ilmi külliyatı da bilir, cüz'iyatı da bilir, icmalen de toptan da bilir her şeyi, tafsilen de bilir, her yönüyle bilir dediğin zaman burada efendim mani yoktur. Ama tabirler işte ilmidir ve şeydir. Senin kastettiğin manaya göre de değişiyor. Yani en iyisi avam nas nezdinde sıradan insanlar. İşte Allah her şeyi bilir. Tabiri sizin kullanacağınız için külli, icmali, tafsili bunlar aklınızda da kalmayabilir. Adam ne manada bilir. Hocalar da bunu böyle konuşmamalı. Bütün halkımızda Allah Teala her şeyi bilir. İşte her şeyi bilir anlatıyor şimdi bak. Muhyiddin şimdi bunun açılımı şu şimdi. Muhyiddin kavrayıcıdır, kuşatır. Bir mavşeleri yecri cereyan ediyor. Yani olup bitiyor. Nereden? Min tuhumil aradine. Yedi kat yerin tohumundan. Şimdi tohumu efendim en alt yerin dibi yani altında daha bir şey yok. Yedi kat yerin dibine gidiyorsun. En alta iniyorsun. Yedi kat yerin altında daha altında bir şey yok. Orası tohum. Tohum yani Arapçadır zaten. Tuhum diye Arapça okunuyor da Türkçe tohum diyorsun. Yani en alt noktası demektir. Oradan Mevla Teala'nın ilmi tutar ila a'les semavat yedi kat göklerin en üstününe kadar. En üstünde işte ne varsa işte levh-i mahfuz var, kürsi var, arş-ı ala var, işte efendim sidratül münteha var. Zaten cennetül mevva da orada cennetler falan. Zaten o noktadan sonra imkan alemi bitiyor. İmkan alemi ne demek? Alemi imkan, mümkinat. Yani ne demek? Varlığı yokluğu mümkün olan Allah'ın varlık tarafını tercih ederek iradesiyle kudretiyle yarattığı alemler. Bu alemlere kimlerdir? Allah'tan gayrı. Zaten zatı, isimleri, sıfatları kendiyle beraber ayrılmaz. Zatı, isimleri, sıfatları Allah'ın var zatı. Onun dışında her şey mahluktur, sonradan yaratılmıştır ve o yaratmıştır. Ve bunların hepsi alemi imkandandır. Levh-i mahfuz olmasa olmaz mıydı? Olabilirdi. Arş olmasa olamaz mıydı? Olabilirdi. Cennetler yaratılmasa olamaz mıydı? Olabilirdi. Gökler yerler yaratılmasa olabilir miydi? Olabilirdi. Biz yaratılmasak olabilir miydi? Olabilirdik. Zaten yoktuk ki geç başlangıcımız belli. O zaman biz mümkünüz. Mümkün ne demek? Bir şeye Türkçeleşmiş mümkün, mümkün diyorsun. Ne demek mümkün? Olabilir yani. Biz Allah'tan gayrı her şey varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Zaten var oldukları dönemde var, yok oldukları dönemde var mahlukatın hepsinin. Bir tek Allah'ın yok olduğunu düşünmek mümkün değil. Çünkü varlığı kendinden, varlığının başlangıcı yok. Varlığının başlangıcı yok, kimse onu yaratmamış. Mahluk değil, hadis değil, sonradan değil. O zaman ona alemi vücut deniyor. Yani var olduğunu düşünmek, ezelden ebede varlığını düşünmek, kabullenmek zorundasın. Yani yok olduğu bir dönemi düşünemem mümkün değil. Ama Allah'tan gayrı her şey için bunu düşünebilirsin. Nitekim hepsi sonradan yaratıldığına göre yokluk geçirmişler yani. Önümüzde de yokluk var. Her şey için bir fena söz konusu Allah'tan gayrı. Küllü men aleyha fan ve yapka ve curabbi gezül celali vel ikram. Ondan başka baki yok. Şimdi yedi kat göklerin en üstüne kadar. Yani en üstü ne demek? Yukarı doğru yaratılmış son cisim. Arş da cisimdir. Cisim demek elle tutulan, gözle görülen işte böyle maddidir yani. Arş böyle nurani bir varlığı olmayan bir şey değil. Arş elle tutulan, gözle görülen, tamam gökleri yerleri kaplamış. Kürsü gökleri vesaire. Kürsü yüzsemavat ve ard. Kürsü bile gökleri yerleri kaplamış. Kürsü arşa nispetle koca dünyanın içine bir bilye misket atsan kadar küçük kalıyor kürsü. Gökleri yerleri kaplayan kürsü. Arşın yanında bir misket kadar kalıyor. Hadis-i şerife göre. Vel kürsiyyü fil arş illa ki halkatin mülkatin fi ardı felat diyor sahih hadiste. Şimdi o zaman bunların hepsi cisim yani. Eni var, boy var. En nihayetinde ne kadar büyük olsa da, gökleri yerleri kapsasa da sınır var. Demek ki yedi kat yerlerin bittiği noktadan yedi kat yer, göklerin bittiği noktaya kadar. Bunu ne bu yani? Alemi imkan, mahlukat alemi, yaratılmışların tamamı içine giriyor bunun. Bunun dışında kalan 18 bin alem de bunun içinde. 18 bin alemden hiçbiri bu şeyin dışında kalamaz. Gezegenler bunun içinde, uzaylar bunun içinde. Çünkü zaten birinci kattan altında kalıyor. Biz burada yedi katın üstü, en üstünü söylüyoruz. Yani yerin tohumundan göklerin alasına kadar olan biten şu anda saniye, bak şu anda diyene kadar kaç saniye geçti? Her saniyede, salisede bu kadar alemlerde neler oluyor bitiyor? Allah Allah, denizler, topraklar, ormanlar, mahlukat, böcekler, insanlar, cinler, melekler, olanlar, bitenler, ölenler, yaratılanlar. Her birinin nefesi var ya. Bu kadar mahlukatın nefesi var ya. Bunların nefeslerine rakam yeter mi? Ama Mevla böyle ki adetle saymışım diyor. Allah Allah. Bir insan, iki insan, üç insan eklediğin zaman 7,5-8 milyar insan. Bunun 10 katı cin, bunun 1000 katı melek. Efendim sırf balıklar denizin dibindeki bu insanlardan fazla. Yani 1000 ümmet yaratmış, 600'ü denizde, 400'ü karada. 400'ü karada. İnsan bir ümmet bunu. Böceklerin kaç ümmeti var? Haşeratın. E sen şimdi bu nereye, bu nereye? Bunların hepsinin her an başına ne geliyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hepsini biliyor. Yedi kat yerin tohumundan, yani dibinden, yedi kat semanın fevkine. Ayette delilin var mı? Var. Ne bunu? Ve alemu ma fil berri vel bahar. Karada neler olduğunu biliyor. Denizlerde neler olduğunu biliyor. Alem ma fil semaat vel ard. Göklerde neler olduğunu biliyor. Başka ayette var. Yerlerde neler olduğunu biliyor. Ve vallahu semaat ve fil ard. Yani sırrakum ve cerrakum. Gizlilerinizi biliyor. Aşikare yaptıklarınızı biliyor. İşte. Enam suresinin 59. ayetinde. Ve ma teskutu min varakatin la alema. Yaprak düşmez ki onu bilmesin. Hep bütün her yaprağı biliyor. Toprağı biliyor. Ve la habbedin fi zulümat la ard. Ve la ratbin ve la yabisin. İlla fi kitab mübin. Yerin diplerine, karanlıklarındaki tanelere kadar biliyor. Sen o kaz da kaz. Kaç yüz metre, 1000 metre dibine in. Orada bir tane var, küçücük tane, onu biliyor. Yaş kuru ne varsa bir de biliyor, hem de yazmış. Sayısını da zapt etmiş. Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Bel, daha doğrusu ya'lemu biliyor, debiben nemletis sevda. Kara karıncanın, siyah karıncanın debeleşmesinin sesini. Bu yanında olsa, şurada olsa karıncanın sesini duymaz. Karınca şuradan gitse, sen de dibine girsen, istersen karıncaya bir şey cihaz da taksan falan, ses gelsin diye, karıncanın sesini duyamazsın. Siyah karıncanın debeleşmesini biliyor. Debeleşmesinin yani zaten onu biraz hayvan şöyle giderken sen de görürsün. Ama sesi aynas sahratı samma, kas katı bir sert bir efendim kayanın üzerinde. Ondan sonra nerede hem de filleyleti zalma, filleyleti gece zalma, zifiri karanlık. Yani zifiri karanlık, ondan sonra sert bir kaya, ondan sonra karınca da siyah. Zaten gözü görmüyor, karınca da siyah. Kırmızı karıncalar var, böyle renkli karıncalar da var. Ondan sonra siyah olacak karınca. Gece siyah, karınca siyah. Onun debeleşmesini sen de göremezsin ışık olmazsa. O zaman karınca giderken de göremezsin ki. Nasıl göreceksin? Her taraf zifir karanlık, karınca da siyah. Nasıl göreceksin onu? Onu da biliyor. Sesini de işitiyor. Allah Allah. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani demek ki başka duyu organlarını bırak. Böyle bir karıncayı gözün de görmez. Sesini işitmeyi bırak. Gece karanlık, karınca karanlık, kaya karanlık. Gözün bile görmez. Normalde ışıkta şimdi burada karınca geçse görürüm. Ama o durumda karıncanın gezdiğini de göremem. Onun için onu söylüyor. Efendim. Yani Allah'ın ilmi her şeye şamil. Ve yudriku. Allah-u Teala idrak eder. Harekete zerri. Zerrelerin hareketlerini. Zerre ne? Zerre. Şimdi burada güneş vursa burada ne kadar toz var. Burada şu anda biz tozları görmüyoruz. Bak ben beyaz ışıklar var. Burada önümde ben de bir şey görmüyorum. Toz sen de görmüyorsun. Çünkü onlar zerreler havada şuradaki efendim havada ne var biliyor musun? Bir güneş vurduğu vakitte öyle yollar var. Toz yolları öyle giden böyle gelen yani hepimiz rastlamışız. Ben de rastlamışım güneş vurduğu yerlerde. Kapalı alanlarda bilhassa ne kadar şey olduğunu. Ne gibi biliyor musun? Desen uzaydaki işte Samanyolu'ndaki şeyler gibi. Hani böyle uzayın razı resimleri bilmem neleri var ya böyle Samanyolu böyle ışın yolu gibi gidiyor. Bir öyle giden var, bir böyle gelen var, böyle. Aynı şimdi burada güneş vursa burada öyle yollar var şeyde. Havada. Tozlardan. O zerrelerin bir de hareketi var. O tozlar gidiyor işte hareket ediyor. Yani şöyle bakıyorsun güneş vurduğu zaman böyle bir tünel gibi kendi ekseninde felekteki gezegen gibiler gibi bilmem ne. İşte Samanyolu dediğim onun için söylüyorum. O öyle bir hareket şöyle giden bir hareket yolu var. Bir de bakıyorsun buradan gelen başka bir şey görüyorsun güneş vurduğu zaman. Böyle yollar. Gökteki yollar gibi havada zerrelerin hareketlerinin şeyleri var. Yönleri var yani. Bir yöne doğru hareket eden zerreler var. Tabii ona ters yönde hareket eden de var. Zerrelerin hareketlerini idrak eder. Fî cevvil hevâ. Hava boşluğunda yani. İşte, sana uzay ne kadar zor geliyor, o gezegenler ne kadar bilmem ne. Şurada senin gözünün önünde de şu anda Allah Teala zerreleri o şekilde hareket ettiriyor. Uzaydakiler gibi. Uzaydakileri efendim ne kadar biliyor? Bunu da o aynen biliyor. Ama biz ne uzaydakini bilemiyoruz. Orada teleskop, mikroskop, cihazlar bilmem ne uydular. En ufak bir şey bulduğum zaman bayram ediyoruz, ilan ediyoruz bilmem ne bir şey bulduk falan. Daha gözümüzün önündeki zerrelerin hareketlerini bilmiyoruz. Şu anda şu odada 60-70 metrekarelik bu mescitte sen ne kadar zerre var? Kaç milyon, kaç milyar? Burada ne? Zerre bu ya. Bunların hepsinin hareketi var şu anda. Bunların hepsi dolaşan mekanizma ya. Mikroplar diyorsun. Allah Allah. Gözle görülmez, elle tutulmaz. Kocaman adamı deviriyor aşağı. Neymiş? Mikrop girdi. Ulan nereden girdi abi? Ne bileyim havadan girdi şimdi. Burnundan mı girdi, ağzından mı girdi? Ayağında çatlak var, çatlaktan mı girdi? Nereden girdi? Giriyor abi bir yerden. Zerre kadar çünkü zerre sen göremiyorsun ki nereden girdiğini. Kocaman adam bir mikrop deviriyor. O mikrop dediğin zerre. Ancak cihazlarla bilmem ne görüyorsun da hareket ediyorlar. İşte gözünün önünde düşünüyor. Bu havada mikrop olsa efendim burada bütün nefes yoluyla herkesi zehirler. Yani hava boşluğunda zerreler var, mikroplar var. Bu kadar şeyler var. Bunların hepsi canlı organizma. Hepsi hareket ediyor. Yani bizim bildiğimiz manada canlı değil ama hepsi hareket ediyor. Yani bu hareketleri de idrak eder. Ve alemu sirra. Ondan sonra efendim Allah-u Teala gizlileri bilir. Zaten bu Kur'an inne ve alemu sirra ve ahva Taha suresine ayeti ve ahva Daha gizlisini de bilir. Ya gizli ne arkadaş? Gizlinin daha gizlisi olur mu? Gizli mesela ben içimde bir plan yaptım. Ağzımdan da çıkartmadım. Kimseye de söylemedim. Yanımda oturan bile bilemez ki benim ne plan yaptım. Ben bir gizli bir şey kurdum. Allah Teala kimseye benim konuşmadığımda ağzımdan hiçbir telaffuz etmediğim için ağzından çıkmayan bir şeyi kimse idrak edemez. Duymadığı için. İlim yolu duyulardan geçer en azından. Ya görecek ya duyacak. Hiçbir belirtisi yok. Yanında oturuyorum diye ben ne bileyim senin gizlini. Gizli bilir. Ahfa daha gizli. Bu daha gizli ne abi ya? Daha gizli sen de bilmiyorsun. Nasıl yani? Ben şu anda gizli bir şey düşünüyorum. Kimseye de söylemiyorum. Bu benim gizli içimde. Bunu ben biliyorum. Daha gizlisi var. Onu sen de bilmiyorsun. Nasıl benim bilmediğim bir şey olacak ya? Kardeşim sen bir dakika sonra ne düşüneceğini biliyor musun? Kalp dakikada 40 şekle girer. İnsanın içine giren çıkanın haddi hesabı yok. Bir dakikadaki düşündüklerini bir saatte anlatamaz bazen. Onun için şu anda ben işte dakikaya göre işte bir saat oluyor sohbeti bitireceğim. İşte bir, şu anda düşünüyorum Murat Hoca'yı çağırdım. Biraz kitap çalışacağım. Ramazan Risalesi'ni şimdi büyük boy güzel hazırlıyorum. Ramazan yanaştığı için inşallah vaktim de yok ama çok bütün eski rivayet topladığım kitaba sığmayan 15 sene evvel hepsi onlarla uğraşıyoruz yani bu ara. Dolu daha şey var falan. Şimdi biraz bunları ben düşünüyorum şu an içimde. Şu anda söyleyince siz de bildiniz. Söylemesem içimde benim bir şey. Bu sır. Ahva daha gizli. Daha gizli ne demek? Ben şimdi bir dakika sonra kim bilir aklıma ne gelecek? Ondan sonra başıma ne gelecek? Onu hiç karıştırma. Başına ne geleceğini kimse bilmiyor. Ama ne düşüneceğimi bile biliyor muyum? Bir dakika sonra değil, yarım dakika sonra değil. Bir saniye, iki saniye sonra aklıma ne gelecek? Aklıma ne geleceği planla getirmiyorum ki. Pat diye bir şey düşüyor aklıma. Onun için Allah gizliyi bilir. Daha da gizliyi bilir. Düşündüğünü bilir. Düşüneceğini de bilir. Ne düşüneceğini de bilir. Halbuki sen ne düşüneceğini sen de bilmiyorsun şu an. Kim ne plan etmediği şeyleri düşünüyor sonra? Sağa giderken sola dönüyor. Değil mi? İnsanlar. Yoldan geri dönüyor. Hangi planımız uygulayabiliyoruz? Düşündüğümüzü tatbik edebiliyoruz. Hiç düşünmediğimiz bir şey gelişiyor. O anda onu düşünüyoruz. Onlar da bilir. Ve yattali'u. Allah-u Teala muttali olur. Hala havacisiz. Damairi. Gizli fısıltılara. Yani zamair, kalpler demek. Zamirin cemil. Kalplerin insanın iç aleminin ondan sonra taşıdığı ondan sonra yani nefisle ilgili iç alemiyle ilgili en gizli hareket haciz deniyor ona. Havatır kalpte cereyan eden şeyler. Düşünceler, vesveseler vesaire. Onları da bilir. Harekatil havatiri. Ondan sonra hatıra Türkçe yani başka manada kullanıyor. Hatıralarımızı tazeleyen lafları da. Hatıra demek düşünme gücü demektir. Yani hatırına geldi diyorsun ya. Hatır Arapça demin havatır. Yani senin iç aleminde ne var? Aklına gelen şeyler var. Gelen geçen şey. Bunların da hareketleri var. Düşünce hareketleri. Nasıl diyorsun? İşte benim el ayak hareketleri. Kalbin de hareketleri var. Düşünce gücünün de hareketleri var. Hareketleri ne demek? Yani oradan oraya intikalleri var yani. Bir mevzudan öbürüne geçiyor, öbüründen onu düşünüyor. Onu düşünürken pat düşünüyor. Zaten kalbin en büyük özelliği anında 40 kere gidiyor. Mekke'deyken Amerika'da çıkıyor. Amerika'dayken bakıyorsun secdede çıkıyor. Yani bir anda birçok şeyi gel geç yoluyla içinden geçirebiliyor. Bu da düşünce hareketleri. Düşüncenin hareketlerini de biliyor. Ne düşünüyordun, neyi düşüneceksin, neyi düşünmüştün, geçmişti gelecek. Ve hafiyyat-ı serairi. Artık sırların bunlar insandaki latifelerdir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Yani ruhun basamakları bunlar. ruhun basamakları. Yani ruh da, kalp de ruhun yönetimindedir. Sır gizlidir, hafi ondan sonra daha gizlidir, ehfa daha gizlidir. Bunlar hep basamak basamak. Kademeleri var yani. Düşünce gücünün, hatıra gücünün, ne bileyim hayal gücünün, tasavvur gücünün, bütün bunlar insanın iç aleminde, bünyesinde, değil mi? İçinden gelir geçeni var, aklıma geldi diyorsun bak, aklıma geldi. Nereden geldi? Aklının kapısı mı var? Nereden içeri aldı, nereden dışarı çıkarttı? İşte bu aklına geldi lafları falan, kalbimden geçtin diyorsun. Kalbimden geçtin, nereye gittin abi, nereden geldin, nereye geçiyordun? İşte bunlar hep güzergahlar. Yani insanın iç aleminde de ne var? Hareketlilikler yaşanıyor, gelgeçler yaşanıyor, gelgitler yaşanıyor. Bütün bunlar düşünce efendim boyutunda tabii kalıyor. Ama bunun da tabii yerleşeni var, yerleşmeyeni var, sabit olanı var, geçerken uğrayanı var, takılanı var, kalanı var. Bazı konu var, 30 sene unutamıyorsun. Bazı konu var, bir kere düşünmüşsün, geçmişsin, bir daha ebedi hatırlamıyorsun. Bunların hepsi birbirine farklılık arz ediyor. Anladın mı? Bunlar hep hareket. Kalpten geçenlerin nefsi hareketler deniyor buna. Nefsi yani iç aleminin hareketleri. Bunlar hepsini biliyor. Gizlinin gizlisini, gizlinin gizlisinin sırrını, sırrın hafisinin ehfasını. Yani ne demek? Sen bile efendim hatırlayamıyorsun. Kendin bile ne düşüneceğini bilemiyorsun veyahut da onu düşünmüşsün. Sana bile hatırlatsan ne zaman da şöyle bir şey aklından gelmişti geçmişti. Yok ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyorsun. Ama Allah-u Teala onlar hepsini geriye dönük de ileriye dönük de hepsini biliyor. Ki insan çoğulda ki kalbinden geçenleri yani insan hatırlayabilir mi kaç senedir ki? Bugün kalbimden geçenlerin hepsini hatırlayamam şimdi. Onun için bunların hepsini biliyor. Ne demek? Hiçbir şey hariçte kaldı mı şimdi? Mevcut olan, ortaya çıkan, görülen, işitilen, duyulan, tutulan bunları geçtik. Hiç eseri yok, dumanı yok. Alameti yok. Gelmiş geçmiş katten. Sen bile hatırlamıyorsun. Ha, demek ki görünen görünmeyen. Ne şey mevcut olmuşsa, ne şey mevcut olmuşsa etmez. Mevcut olmuşsa, sonra mevcut olacaksa, olacaksa, olmamışı da olacak diye biliyor. Olmayacağı da olmayacak diye biliyor. Böyle bir şey senin aklından ölünceye kadar geçecek mi? Geçmeyecekse geçmeyecek de biliyor. Geçtiyse sen bile unuttuysan geçmişti diye biliyor. Geçecekse geçecek diye biliyor. Ama hiç bu adam böyle bir şey düşünmeden ölecek. Onda olmayacağını biliyor. Şöyle bir şey var mı ya? Yani bunun özeti çok güzel İmam Zerruk Hazretleri güzel bir özetleme. Yani Ennehu Teala ya'lemu. Allah-u Teala biliyor. Külle malumin. Bilinebilecek her şeyi biliyorum. Bilinebilecek derken dikkat et. Var olan her şey değil. Bilinebilecek. Bilinebilecek. Yok da bilinir. Ne olarak? Yok olarak. Ne olarak? Ebedi var olmayacak bir şey olarak. Yok da bilinir. Allah her şeyi biliyor. Min malum yani bilinen her şeyi mevcut olup da bilinen değil. Bilinebilecek. Min mevcudin isterse bu var olsun. Şu anda ve madumin isterse yok olsun. Şu anda mevcut olmasın. Onu da biliyor. Ne olarak? Mevcut değil diye biliyor. Bu durumda feyalemu Allah-u Teala biliyor. Neyi biliyor? Zatehu. Kendi zatını biliyor. Ya manyak affedersen adamlar var. Allah zatını bilmez diyor ya. İnsan kendini bilmediği gibi yani. Tövbe estağfurullah. İşte Allah-u Teala zatını biliyor. Ve sıfatı, sıfatlarını biliyor. Ve mahlukati, mahlukatını da biliyor yani yaratılmışlar. Şimdi makaneminin bunlardan neler olmuşsa bugüne kadar mevcut olmuşsa, var olmuşsa, varlık sahasına çıkmışsa, yokluktan kurtulup var olmuşsa onları da biliyor. Ve ma o şeyleri de biliyor. Seyekûn, o şu ana kadar varlık sahasına çıkmamış, yakında var olacak. Her şey, her an bir şey yaratıyor Mevla. Şu anda yarattığı sayısız şeyler var. Saniyede neler yaratıyor. Tamam. Olacakları da biliyor. Ve mâ lâkûn, olmayacakları da biliyor. Ama olmayacakları ne biliyor? Nasıl biliyor? Ennehu lâ yekûn, olmayacak diye biliyor. Böyle bir şey vuku bulmayacak diye biliyor. Böyle bir şey mevcut olmayacak diye biliyor. Ve ennehu lev kân, keyfe kâne yekûn. Peki olacak olsa nasıl olacaktı? Olacak olsa nasıl olacaktı? Onu da biliyor. Yani benim şimdi efendim ne diyeyim sana, erkek kardeşim yok. Bundan sonra da ana baba bir erkek kardeşim olamaz yani. Anam öldüğü için. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Babamdan ümit kesilmez. 85 yaşında da olsa evlense bir erkek kardeş olur mu? Allah'ın ortağı değil gibi olabilir yani şimdi. Onu konuşmuyorum ama ana baba bir kardeşim olması durumu kalmadı. Anam ölmüş. E şimdi burada ne olacak şimdi? Benim erkek kardeşim şu anda ana baba bir erkek kardeşim olamıyor şu anda. Ama Allah-u Teala biliyor ki olsaydı nasıl olacaktı? Olsaydı nasıl olacaktı? Annem öyle derdi rahmetli ölmeden ve ben daha evlenmeden eve. Ha senin çocuğun nasıl olur acaba? Anneme göre bu böyle bir düşünme payındaydı. Ondan sonra Allah yarattı. Senin kızın nasıl olur acaba derdi. E, bana kız da yarattı, erkek de yarattı. E şimdi annem onu nasıl olur acaba diyor. Bilmiyor. Kızım olacak mı onu da bilmiyor. Evlenecek miyim onu da bilmiyor. Kısır mıyım doğuracak mıyım onu da bilmiyor. Olsam sırf erkek mi doğuracağım kızım onu da bilmiyor. Kızım olsa ne tip ne şekil olur onu düşünüyor kadıncağız. E şimdi Allah-u Teala bunların hepsini olmadan biliyor muydu? Olduktan sonra var diye biliyor muydu? Peki benim hiç erkek kardeşim olmadı. Bundan sonra da olamaz ana babamdan bir olarak. O da olsaydı onun olmayacağını biliyor muydu? Biliyordu. Çünkü olmadı şimdi bak demek ki olmayacağını biliyordu. Şimdi biz şimdi anlıyoruz olamayacağını göre. Şey kalktı sebepler aleminde sebebi kalkınca ortadan biz şimdi anlıyoruz. Ama Allah Teala ezelde biliyordu erkek kardeşi olmayacak bu adamın. Ondan sonra. Peki olsaydı nasıl olurdu tipi şekli bilmem ne? Robot resmini falan çizseler nasıl olabilir? Allah Teala olsaydı nasıl olacağını da biliyor. O da eli sünnet mi olacak, eli bidat mı olacak, tipi fiziği, boyu posu nasıl olacak, bilmem imanı olacak, imansız olacak, benim başıma bela mı olacaktı, faydalı mı olacaktı bana bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Olsaydı nasıl olacak diye biliyor mu? Onu da biliyor. Anladın mı? Anladım. Mutezile çatlasa da patlasa da bu ilahiyatçıların bir kısmı akademisyenler bunları inkar etse de reddetse de Allah her şeyi biliyor acaba. Bir ilmin nasıl biliyor? Bir ilimle biliyor. Nasıl bir ilim o? Kadimin. Kıdem sahibi. Evveli yok. Yani o ilmin olmadığı bir dönem geçmemiş geride. Ne kadar geri gitsen o ilim vardı onda. Ezeliyin. Bu bunun tekidi tefsiri. Ezeli yani hiç Allah-u Teala bunları 10 bin sene evvel bilmiyordu ya. Adem Aleyhisselam yoktu ki kardeşim senin babanın çocuğunun kardeşini konuşuyorsun ya. Kardeşim. Bundan sonra da kıyamete kadar kimleri anası babası doğuracak onları da biliyor. Şu anda onlar yok ki. Bizle bizi olmadan biliyor. Ezeli bir ilimle biliyor. Ezeli ne demek? Herkesin ilminin, bilgisinin bir noktası var. Şu noktadan sonra bu adam bunu bildi diyorsun. Peygamber bile olsa şu noktadan sonra vahiy geldi. Ma günde teale muhante ve la kamuk ediyor Kur'an. Habibim sen de bilmiyordun bu meseleleri diyor. Kamin de bilmiyordu diyor mesela. Vahiy geldikten sonra böyle. Herkesin bildiğinin bir noktasında başlangıç noktası var. Allah'ın ilminin başladığı nokta yok. Çünkü o zatı varsa o ilimle beraber var. Hiçbir zaman zatı sıfattan boş kalmaz. Sıfatsız zattan ne mana çıkar? Kemal sıfatlar hep onunla beraber. Onu öyle biliyor. Kaimin mevcut bizatihi zatıyla kaim. O sıfatı Allah'ın zatında mevcut. Zatında mevcut ne demek? Allah'ın zatının haricinde dışarıdan gelme bir ilim yok. Şimdi mesela biz birçok meseleyi görerek, duyarak, işiterek, bilerek hep dışarıdan sebeplerle, duyumlarla görerek bilmem ne bilgi topluyoruz. Kendimizden değil, kaynağı kendimiz değiliz yani. Bütün bilgimizin kaynağı dışarıdan okuduğum, dinlediğim. Burada 1,5 saattir, 1 saattir her şeyi duyarak bir şeyler öğreniyorsun. Bunlar senin de var mıydı? Dolayısıyla Allah'ın zatında o ilim. Dışarıdan kimden ne öğrenecek aşağı? Zatıyla kaim. Lem yezel daim olduğu mevsufen nitelenmiş olarak bihi o ilimle fil ezeli ezelde. Ezel noktası neresi? Git git git git git git git 10 bin 20 bin 20 milyon ya, o kadar mahlukat için geçmedi de. Neyse işte bunlar atıyorlar ya, atmaz sonra atış serbest. Kaç trilyon sene evvel katır katır bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra sıfırları işte fazla fazla yazıyorlar. Geri doğru gidiyorlar. Tamam git kardeşim. Katırın katırının katırına git. Ne olsun? Sıfırlar bitti mi? Hesap makinesi durdu mu? Her şey bitti mi? Bitti. O noktada yine Allah'ın bu ilmi var mıydı? Vardı. Ne kadar geri gidiyorsan git. Beni alakadar etmiyor. Yani atış serbest. Allah Teala ezelde gerine kadar gidersen git. Bu ilimden hiçbir zaman soyutlanmış değildi. Bu ilimden hiçbir zaman yoksun değildi. Bu ilim hep onun sıfatıydı. Allah Teala da bu ilimle mevsuf idi. Ha. La bi ilmin. Şöyle bir ilimle değil. Nasıl? Müteceddidin. Yenilenen. Allah'ta yenilenen bir ilim olur mu? Olmaz. Bizde olur mu? Olur. Bir dakika evvel yeni öğreniyoruz. Bir dakika sonra yeni bir şey öğrendim bak. Şimdi bir dakika sonra bir şey daha konuşursam yeni bir şey daha ekliyorum senin ilim dağarcığına. Allah Teala'nın hiçbir ilmi yenilenmez. Niye yenilenmez? Hepsi ezelde tümüyle var. Yeni ne gelsin? Kaynağa ihtiyacı yok ki. Görmeye ihtiyacı yok ki. Duymaya ihtiyacı yok ki. Olayın meydana gelmesine ihtiyacı yok ki. Onun için yenilenen bir ilim olmaz. Bak burası çok iyi anlayın. Ne güzel anlattı İmam Gazali Hazretleri. Hasılın. O ilim mevcut. Nerede? Fî zâtî. Zatında mevcut olan ilim ne olmuyor? Yenilenmiyor. Çünkü ilmin tümü ezelden ebede zatında hasıl. Ama müteceddit değil. Yani yenilenme kabul etmez, tazelenme kabul etmez, tahsih kabul etmez. Biz onun için adamın ömrü artar mı, eksilir mi, dua yaptı, efendim sadaka verdi, 40 seneydi, 60 daha eklendi, bilmem ne. Bunlar var mı hadiste? Var. Ama Allah'ın ilminde bu değişiklik yok. Çünkü ezeli ilminde onun sadaka verip vermeyeceği, anasına babasına iyilik davranıp davranmayacağı, dua yapıp yapmayacağı bilindiği için levh-i mahfuzda askıya almış, sadaka verirse 60, 100, vermezse dilenciyi kovarsa 40'ta ölecek. Ana babasına iyi davranırsa, hayır dualısa 100, ana babası beddua ederse 40'ta gidecek. Levh-i mahfuz askıda. Melekler de o askıya bakıyor. Ne bilsin adamın ne yapacağını melek yapmadan evvel? Ama Allah-u Teala ezeli ilminde bu dua etti, yarın da ölecekti. Sadaka verdi, yarın akrep zehirleyecekti. Yatağın altında yılan vardı, yastığın altında zulalanmıştı. Bir sokacaktı, adam gece gidiyordu. Ama adam yolda helvayı sadaka verdi. Bir hadiste bu geçer. Hadis sadaka verdi, Allah Allah. Sahabe-i kiram da bekliyor ki adamın cenazesi çıkacak. Bir de baktılar ki adam o biçim yaşıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu diye Cibril sordu. Buyurdu ki sadaka verdi. Senin yandan ayrıldı. Helva vardı. Helvayı sadaka verdi. Peki şimdi Cebrail Aleyhisselam bile biliyor mu adam helvayı fakire verecekti, vermeyecekti? Vermeden bilmiyor. Allah bildirmedikçe. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bildirmedikçe bilmiyor. Ama Allah Teala biliyor mu? Biliyor. Ama Cibril nereye bakıyor? Levh-i Mahfuz'daki karara bakıyor. Ama Levh-i Mahfuz'da bir de arka boyutu var. O nedir? İki şıklı. Sadaka verirse boyutu var. Orayı gören verirse vermeseni bilmiyor. Ama Allah Teala ezelde bildiği için ki verecek. Bildiği gibi de olacağına göre, ilmi şaşmadığına göre. Bu adamın ömrü zaten ilmi ezeli de yüze sabitli. İlmi ezeli de askıya çıkmaz. İhaleye çıkmaz. Onun için Allah Teala'nın ilmi teceddüt etmez. Yani ne demek? Yenilik kabul etmez. Tahsih kabul etmez. Yok bu sadaka verdi, bu 40'ı 100'e çeviriyoruz'u kabul etmez. Bu levh-i mahfuz kabul eder bunu. Çünkü levh-i mahfuz Allah onu gösterir, bunu arkaya koyar. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Yemhullah ma yeşâ ve yüsbit. Çok ilgili iddialı şeyler konuşuyorsun hoca efendi. Kendin diyorsun ki ayetsiz, hadissiz böyle Allah'ın ilmi hakkında konuşulmaz. Delilin var mı diyorsun? Delilim ayet. Allah dilediğini mahveder. Siler. Mahv silmek. Ve yüsbit dilediği kararını ispat eder. Bu neresi için? Levh-i mahfuz için. Levh-i mahfuzda 40 yazmış, adamı sadaka vermemiş, orada görünen de 40, 40 kalsın. Yüsbit'i o. İspat eder demek, sabit kılar yani. Yazılan 40 kararını sabit kılar. Peki adam sadaka verdi ve ana babasına hayır dua aldı. Yemhullah maişe. Dilediğini mahveder. Ne yazıyordu orada görüntüde? 40. Bir de baktın silindi 40. Ne çıktı? 100. Cebrail Aleyhisselam dedi ki dün 40'tı abi ben ne bileyim onun için geldim sana dedim bu adam yarın gidici. Yemhullah Allah mahveder. Ayet. Maişe dilediğini siler. Ama ilmi ezeliyle değişiklik yok. Levhadan siliyor yazıdan. Ve üsbit dilediğin sabit bırakır. 40'tı 40 kalsın. Neden? Ya vermedi sadaka. Ama ve indehu ümmül kitab. Bütün kitapların aslı Allah'ın katındadır. O değişmez. Bütün kitapların aslı nedir? Bazı rivayetler, tefsirler levh-i mahfuz diyor ama birçok müdakkik alim onun levh-i mahfuz olmadığını söylüyor. Çünkü levh-i mahfuz mahvu isbata tabidir. Levh-i mahfuzda yazılı kararlar, yazılı görünen kararlar silinmeye tahammülü var. Yani silinir, değişebilir. Peki kitapların aslı, bütün kitaplar nereden yazdırdı Allah-u Teala? İlmi ezelisinden. Levh-i mahfuza yazdırdı. Levh-i mahfuza kitapların yazılması sonradandır. Çünkü levh-i mahfuz mahluk olduğuna göre, yaratılmış olduğuna göre onda 104 kitabın zuhur etmesi, harf şeklinde yazılması sonradandır. Ama 104 kitabın aslı nedir? Kelamı kadim diyorsun. Kelamı kadim diyorsun Kur'an'a. Kadim ne demek? Evveli yok demek. Ama levh-i mahfuz oradan yaratıldı. Orada yazıldı. Ramazan'da indirildi. Bunlar Beytül İzzet, Semai Dünya. Ya bunlar sonradandır. E peki kelamı kadim nasıl oldu Kur'an? Mahluk değildir diyorsun Kur'an. Levh-i mahfuza yazılması sonradandır. Ama Kur'an'ın kendisi Allah'ın ilim sıfatındandır. Kelam sıfatındadır. Allah'ın sıfatı ezelidir. İlmi ezelidir. Kitapları ezelidir. Ama levh-i mahfuza nakşedilmesi sonradan yaratıldığı için levh-i mahfuz sonradandır. Bu Kur'an'ın sonradan olmasını gerektirmiyor ki. Ve indehu ilmül kitap. Ümmül kitap. Kitapların anası diyor aslı. Bu ilmi ezelidir. Kurtubi tefsirinde de bu böyle geçiyor. Alülkari'nin Şaban-ı Sensen'i bu böyle geçiyor. Ondan sonra İbn-i Hacer Eytemi'nin İtaf-ı Ehl-i İslam bir hususiyat Siyam'da da böyle geçiyor. Daha yeni gördüm, not aldım sayfasını. Kitapların aslı ilmi ezelidir. La tegayyar. Ezeli ilim değişmez. Neden? Allah her şeyi bu saydıklarımızı biliyor. Neyle biliyor? Bir ilimle biliyor ki ezelidir, kadimdir, ne değildir? Müteceddit değildir. Müteceddit ne demek? Yeniliğe tabi değildir. Bu ne demek? Değişikliğe maruz değildir. Çünkü niye değişecek? Ezelde onun ne olacağını hangi şarta bağlamışsa o adamın o şartı ifa mı edecek, ihlal mi edecek? Bunları ezelde bildiğine göre ezeldeki ilim niye değişsin? Hataya pay yok. Cehaletin yeri yok. Anladın mı? Ama kulları teşvik için sadaka verin, ana babanıza iyilik yapın, dua yapın. Bunları teşvik ediyor faziletli amellere. Sen arkasında işte namaz kılın, şunu bulun. Adam namaz kılın, adam cennete girip de namaz kılıyor. Nice namaz kılanlar cehenneme gidecek halbuki. Ama tabii ki Allah-u Teala namaz kılsan sen cehennemliksin derse adam hiç kılmaz. Yine bir yerden kurtarsın yani. Mevla teşvik ederken sana özel bir ilmini açmıyor ki. Seni gayba havale ediyor. Sana imtihana tabi tutuyor. İmtihanda senin sonun imtihanın kazanıp kaybetmeyeceğini o biliyor ama sana bildirmez ki onu. Onu bildirse zaten kim namaz kılar? Kim zekat verir? Kim bilmem. Adam zaten boşuna enayi gibi millete paraları yedireceğim. Bir de cehenneme gidecekmişim zaten der. Bütün fakirler zaten aç kalır. Yani onun için Allah-u Teala diyor ki bunu yaparsan böyle, bunu yaparsan böyle. Allah-u Teala buyurduğunun tersini mi yapar? Yapmaz. Ama sen sadaka verirsen de on sonra şirk koşarsan senin tabii sadakaların boşa gider. Allah-u Teala seni zayi etmez ki. Sözünü bozmuyor ki ama kardeşim sen oradan yapıyorsun, oradan bozuyorsun. Oradan topluyorsun, buradan dağıtıyorsun. Yani günah işliyorsun bilmem ne. Zulüm yapıyorsun, kul hakkı yiyorsun. Ondan dolayı kaybedebilirsin. Ama Allah-u Teala sana sen ne kadar namaz kılsan da senin sonun cehennemi yazdım. Niye cehennemi yazacak senin sonuna? Demek sen o arada namaz kılıyorsun ama ne katlar işliyorsun. İşleyeceksin onları bildiği için. Ama o ilmi sana bildirmez ki. Dolayısıyla sen sebepler alemindesin. O sebeplere sarılmakla mükellefsin. Emirleri tutup yasaklardan sakınmakla mükellefsin. Ama o biliyor seni anana iyi mi bakacaksın, tokat mı atacaksın yani. Allah Teala'nın ilminde yenilik olmaz. İlmi teceddüt etmez. Tamam mı? Neyle bil hululi? Yeni bir bilgi geldi, hulul etti falan. Ondan böyle bir şey olmaz. Hulul yoluyla gelme konma yoluyla. Bak şimdi benim aklıma yeni bir bilgi geldi. Kitaptan okudum, yeni bir ilim hulul etti bana şimdi, kalbime yerleşti. Ben buradan konuştum, senin kulağına girdi. Kulağından kalbine, aklına girdi. Ne oldu sende? Yeni bir ilim hulul etti sana. Nüfuz etti, bilgi geldi kaynaklardan. Allah Teala'da böyle bir şey olmaz. Vel intikal, intikal yoluyla, anladın mı sen? İntikal gelgeç yoluyla, değişim dönüşüm yoluyla. Allah Teala'nın ezeli ilminde hiçbir hulul, hiçbir intikal, hiçbir tegayyür, teceddüt, tebettül, dönüşüm asla olmaz. Ama bizim görüyorsun her dakika yeni ilimler, yeni şeyler, doğru bildiğimizi yanlış olduğu, yanlış bildiğimiz bir şey, aa öyle bilmiyordum var, devamlı değişir. Çünkü sebepler değişiyor, sebepler. Biz dışarıdan ilim ithal ediyoruz. Allah Teala ilmi kaynağı kendi zatı sıfatları. Allah Teala her şeyi ezelden külliyen, tafsilen, teferruatlarıyla, cüziyatıyla bildiğine göre ne diyecek? Tamam mı kardeşim? Buna çok güzel bir misal vermiş. Şimdi çok da acayip bir ilim yani şu burada tabii İmam Zerruk'un Allah hakkını ödeyemeyiz. Yani burada Allah Teala'nın ilmi teceddüt etmez çünkü yenilenme mahlukatın sıfatıdır. Malumat yenilenir, malumatın kaynakları yenilenir, sebepleri yenilenir. Malumatın yenilenmesiyle bizim ilmimiz de yenilenir. Çünkü arazdır, müntekildir. Bizim zatlarımıza hulul etmiştir. Allah-u Teala'nın zatına hiçbir şey yeniden gelmez, hulul etmez, intikal etmez. Tamam mı? Allah'ın da malumatı da yenilenmez. Bunun için ilmi de yenilenmez. Çünkü malumatın hepsi ezelde ona inkişaf etmiş. Nasıl olacaksa o şekilde. Şurada ne güzel ilim veriyor. Diyor ki, efendim, Allah-u Teala zatını bilir, sıfatlarını bilir. Mahlukatından neleri ihdas edeceğini, icat edeceğini bilir. Bu ilimleri ezelidir. Bu hususta hiçbir yeni ilim kendisine arız olmaz. Niye arız olmaz? Çünkü onu bütün malumatı ilmi ezelisiyle ona bir anda keşfolmuş. Bir an. An derken yani her şey bir keşif yani bir tespit. Efendim. Şimdi mesela diyor bu çok benim zihnime bu işi yaklaştırdı. Allah razı olsun. Diyor ki sen diyor Allah Teala sana diyor bir bilgi yaratsa diyor. Bizdeki ilmi Allah yaratıyor. Bir bilgi yaratsa. Ne diye bilgi yaratsa? Ahmet güneş doğarken daha gecedeyiz. Şimdi bu gecedeyiz şu anda. Şimdi bu sabah güneş doğacak inşallah. Güneş doğarken efendim Ahmet gelecek. Bu ilmi Allah bize geceden yaratsa. Allah verse böyle bir bilgi verse bize kesin bir bilgi Allah istese verebilir. Yarın ne olacağını herkese. Keramet nedir evliya nasıl biliyor o zaman? İşte Allah bildirirse biliyor. Şimdi Allah bize bir bilgi yarattı ki güneş doğarken Ahmet gelecek. Şimdi biz Ahmet'in güneş doğarken geleceğini şimdi saat 10'dan başlayarak bildik mi şu an? Bu bize malum oldu mu şu an? Malum oldu. Bu malum bu bilgi ne zamana kadar devam eder mi bizde? Sabah şimdi yarın bu sabah güneş doğarken 8'i 21 gece güneş doğduğu anda doğduğu ana kadar Ahmet'in geleceği bilgisi bizde devam eder mi? Süreklilik arz eder mi bu sabah 8.21'e kadar? Eder. Peki 8.21'de tak Ahmet geldi. Artık bu ilmi efendim kafada tutmaya bir lüzum kalmadı. Malum olmaktan çıktı. Mevcut olarak şu anda mevcudumuz kaç kişi? Ahmet de mevcudumuzdan oldu. O ilim başladı 10'dan devam etti. 8.21 sabahında efendim güneş doğdu. Güneş doğarken de bu bize malum oldu. Peki bu 8.21'de Ahmet'in geldiği bilgisi efendim bu yeni bir bilgi mi oldu? Biz onu gece 10'dan beri bilmeseydik 8.21'de çat kapı gelseydi yeni bilgiydi. Bir dakika evvelinde o bilgi yoktu. Ama geceden bildirdiği için Allah Teala bize bildiğimiz için 8.21'deki bilgi, Ahmet'in geldi bilgisi yeni bir bilgi oldu mu? Olmadı. Fark ne oldu? Şu oldu. İşte Aziz Bayındır'ın aldandığı nokta ayetlere tefsir ederken yanlış mana verdikleri nokta bu. Saat 10'dan beri Ahmet'in geleceğine dair olan ilim neydi? Geleceği bilgisiydi. 8.21'de bil fiil gelince ne oldu? Bilgi mevcuda döndü. Orada müstakbel gelmesi müstakbel bilgisiydi. Muntazardı. Ahmet neydi? Ondan 8.21'e kadar muntazardı. Beklenen kişiydi. Geleceği biliniyordu. Ama geldikten sonra ne oldu? Geldi olarak bilindi. Yani mevcut olarak bilindi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ya şu ayetlerden Aziz Bayındır buradan delil diyor ki Allah kendi söylüyor ben bilmiyorum diye diyor. Bak bak bak bak. Ayet okuyor. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَادُوا مِنْكُمْ Veya Kur'an'da birkaç yerde var. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَادُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ olacak. Kıtal suresinde de var. Yani siz cennete mi gideceğinizi sanıyorsunuz? Allah oysa Allah içinizde cihat edenlerle Allah yolunda sabredenleri henüz bilmemiştir. Bu ayette ne söylüyor şimdi? Yani Allah seçecek. Allah ezelde biliyor ama Allah'ın şahit tutma, melekleri şahit etme, hesap mizan gibi tespitleri var. Ezelde kararları var. Kimseyi ben sorgusuz, sualsiz, hesapsız cehenneme yollamam diyor. Yollasam da zulmetmiş olmam biliyorum ama ezeli ilmime göre yapmıyorum. Neden? Mazeret kapısını kapatmak için. Kimse demesin ki Allah'ım yarabbim beni imtihan mı ettin de cehenneme atıyorsun. Ben kulumun bana karşı böyle bir şey demesi haksız bile olsa dedirtmem diyor ya. Niye kendime diyor şey edeyim diyor laf söyleteyim diyor Mevla. Onun için imtihan ederim gönderirim. Şey, şu anda dünyada yaşadığımız süreç bu şu an. Şimdi yarın cehenneme gönderirken ama herkes diyecek ulan hakikaten cehennemlikti hak etti ya. Kendi bile diyecek ki ya diyecek ben diyecek fesuhkalli ashabi sahir diyecek ya. Vay diyecek ben cehennemlikim ama diyecek Allah lanet etsin bana ben zaten hak ettim diyecek ya. Kur'an'da söylüyor. E çünkü adam kendi biliyor yaptıklarını. Mevla bunun için. Şimdi Allah diyor sizin içinden cihad edenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden, size de göstermeden. Yani ben sizi cennete böyle sokmam diyor. İmtihanı yaparım diyor. Kim cihad etti, kim sabretti diyor. Meydana çıkar diyor. Bu ayette ne söylüyor şimdi? Bak burası çok önemli bir şey bak. Hiç kimseden bugüne kadar duymamışsınızdır böyle şeyler. Çünkü değişik bir malumat bu. Allah-u Teala olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden bak olacağını bildiği şeyi yani kimin cihat edeceğini, takva olacağını, sabredeceğini biliyor. Şu anda biliyor kimin ne yapacağını kıyamete kadar. Son insana kadar. Biliyor. Ama nasıl biliyor şimdi? Ben şimdi daha ölmemişim. Ölene kadar önümde ne kadar yol var, yolculuk var. Ne bileyim ki sebat mı edeceğim, helak mı olacağım, kayacak mıyım, gidecek misin? Şimdi Mevla bunu biliyor. Ama buyuruyor. Ben olacağını bildiğim şeyi olmuş olarak da olduktan sonra sizin de şahitliğinizde olmuş olarak da bilmeden seni cehenneme, cennete yollamam diyor. Olacağını bildiğim şeyi olmuş olarak bilmeden. Şimdi burada Allah bilmeden sizi cennete, mücahitleri bilmeden cennete koyacak mı ayetini okuyor. Allah kendi diyor bilmem diyor. Bak telefon şeyini inkar etti. Burada şahıstan bahsetmek için konuşmuyorum. Görüşleri anlatmak için konuşuyorum. Telefonda ben öyle bir şey demedim dedi Allah bilmez diye dedi. Halbuki ben o telefon kaydı tamam bir genç özel çekmiş internete atmış diye duydum. Ben o çocuk benim yanımda değildi. Ben tanımıyorum kim o çocuk. Ama ben şunu televizyonda kulağımla veyahut da bir yerde duydum onun kendisinden. E dedi ki bunu ben demiyorum ki Allah diyor dedi bu ayetleri okudu. Kendi okudu bu ayetleri. Çünkü ayetleri anlamıyor. Ayette Allah bunu bilmeden seni cennete sokar. Allah neyi bilmeden ya? Bütün Kur'an deminden beri anlatıyorum 1,5 saattir. Her şeyi bildiğini söylüyor. Allah bilmeden deyip de kendi kendine çelişir mi? Bir külli şeyin alim diyen kendine. O zaman Kur'an'da çelişki var demiş oluyorsun. Oradaki mana ne? Oradaki mana şu. Olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden seni göndermez bir tarafa. Bak olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden. Peki şimdi demin anlattığım misalde anladın mı? Neydi o? Ahmet'in geleceğini geceden beri biliyorsun. Ama güneş doğarken geldiği zaman da gelmiş olarak biliyorsun. Ahmet'in geleceğine dair malumatın varsa geceden bunu gelecek diyebiliyorsun. Mevcut olacak, benim yanımda hazır olacak diyebiliyorsun. Biliyorsun ama olacak diyebiliyorsun. Geldi, olmuş diyebiliyorsun. Mevla da buyuruyor ki ben ezelden beri her şeyi bilirim. Şimdi Allah'ın ilmi yenilenmez. Ne gibi? Senin geceden beri bildiğin bir şey sabah güneş doğarken meydana gelip tahakkuk edince sana yeni bir ilim gelmiyor. Çünkü geceden de biliyordun o işin olacağını. İlmin yenilenmiyor. Ama mevcut olacak diye bildiğin nokta mevcut olmuş diye artık bu iş kesinleşmiş diye şekli değişiyor. Taalluku değişiyor, ilgisi değişiyor, müteallakı değişiyor. Dolayısıyla Allah'ın bunu anladın mı sen kendinde? Anladın. Ben anladım mı kendimde? Sabah güneş doğarken olacak diye bildiğim bir şey, güneş doğunca da olunca mevcut olacak diye bildiğim bir şey, mevcut olmuş diye biliyorum. Yeni bir ilim gelmiş oluyor mu bana? Gelmiş olmuyor çünkü geceden biliyorum. Allah da ta zaman mefhumu yokken, mekan mefhumu yokken, geriye doğru ne kadar gidersen git, sonsuz geriye gitsen, hiç başlangıcı yokken, ezelde her şeyi biliyor mu? Biliyor. Ne olarak? Vakti geldiğinde şu vakitte mevcut olacak diye biliyor. O vakit geldiğinde olduğu zaman ne olarak biliyor? Mevcut oldu diye biliyor. O zaman Allah'ın ezelden her şeyi bilmesinde anlamayacak bir şey kaldı mı? Bu kadar efendim şey. Şimdi bundan dolayı bak şurada Allah'ın ilmini de böyle anlamak lazım. Efendim. Allah-u Teala her şey efendim olacak diye Allah-u Teala her şeyi biliyor. Çünkü ezelde alimdir. Ezelde her şeyi bildiği için şu anda da ne olmuş onu olmuş biliyor. Ne olacak onu olacak biliyor. Ne olmayacak onu olmayacak biliyor. Anladın mı? Böyle. Yoksa efendim oldu biliyor. Olacak mı olmayacak bilmiyor. Kimle evleneceğim ne bilsin. Bu şirktir. Bu şirktir. İşte ezeldeki ilmi kabul etmeyen Müslüman olamaz. Çünkü her şeyi ezelde bilmediği zaman senin benim gibi Allah da fikir değiştirir, haşa, ilim değiştirir, yenilge mahal, haşa zatı sıfatı, hudüse, intikale, hulule, teceddüde asla mahal olamaz zatı ve sıfatları. Ondan sonra ne olacak? Böyle düşünüyordu, sonra fikir değiştirdi, bilmem ne bunlar. Şia'nın itikadında da var, Mutezile'nin itikadında da var, Rafizi'ler Şia'nın, onu diyor. Cehmiye, Cehmi bin Safvan'ın itikadı, İmam Zebidi, Murtaza Zebidi diyor ve Rafiza, Rafizi'ler de böyle diyor. Allah'ın ilmi, Şia'nın da itikadi yönü bu yönden de sakat. Sahabe, Mahabe, Kur'an'ın şey, onu da ayrı. Allah'ın sıfatında da Rafiziye'nin ve Cehmiye'nin itikadında Allah her şeyi yeni, beda deniyor buna. Beda, yani yeni bir fikir geliştirmek, yani bir şey zuhur ediyor. O zuhur eden olaylara göre, gelişen olaylara göre Allah-u Teala da fikrini değiştiriyormuş haşa falan. O zaman yarattığı kullarından ne farkı kaldı? Haşa ve kella. O ezelden bilmese, ondan sonra ezelden bilmeyen, evvelden bilmeyen, ona göre tedbirini alamaz. Tabii ki tedbirini alamaz. Ondan sonra yanılır. Bildiği boşa çıkar. Ondan sonra başka bir olay gelişir. Vay bu benim düşmanmış bilmem ne. Ben bunu iyilik yapacaktım keseyim falan. Bu bizim iş yaptığımız işler. Bu bize mahsus işler. Allah'ta bunlar olur mu? Zatında sıfatlarında haşa bunlar mevzu bahis olabilir mi? Onun için efendim mevzu bundan ibarettir. Bir de ne diyoruz? Mesela Allah-u Teala'nın ilmi ezelidir. Allah-u Teala alimdir, alimdir, ilim sıfatı var. Bunlar hep tevkifidir. En baştan böyle söyleyeyim. Onun için mesela ehl-i sünnet uleması Allah'a akıl denmez. Akıl, akıllı denmez. Çünkü neden? Çok akıllı, çok anlayışlı demek. Çok anlayışlı, her şeyi anlıyor falan haşa. Çünkü neden? Orada noksanlık sıfatı var. Yani işte akıl kimseler görmüyor musun? Akiller, makiller işte. Öyle akıl olur mu ya? Allah-u Teala. Ondan sonra dâri denmez. Dâri ise dirayetten geliyor. Türkçe'de dirayet kullanılıyor. Dirayet. Yani o da bir nevi anladığı manasına geliyor. Ondan sonra arif denmez. Bak arif insana dersen çok medih sıfatıdır. Medih yani arifi billah, evliya, efendi hazretleri arifi billah. Arifi billah denir çünkü o efendiye denir. Allah'ı tanıyan, arif tanıyan demek. Bunlar denir. Ama bunlar İlim kelimesinin manasından kasır ve nakıstır. Çünkü bunların hepsinde bir bilmemekten sonra bir sebeplere sarılarak, bir çaba sarf edilerek, bir gayretle anlamak. Akıl, akleden, akletmek için Kafayı yormuştur yani. Arif Allah'ı tanıyan, tanımak için ne çileler, ne riyazatlar, ne usuller, tasavvuflar, seyri sülükler yapıyor da Allah'ı tanıyor. Anasından doğan arif olmuyor yani. E demek ki bunlar bir gayret ve çabayla kesbedilen meziyetlerdir, hünerlerdir. Ama sen şimdi insan için üstün sıfat olabilir ama Allah için Celle Celaluhu noksan sıfat olur. Akıl, dirayet, irfan, marifet, arif sıfatlar ve isimler kullanılamaz. Onun için kendi kafamıza göre işte Allah baba diyenler de aşağı adam methedeyim zannediyor, şirke düşüyor. Halbuki babalık sıfatı insanlarda iyi bir şey, baba adam falan. Değil mi şimdi? Allah gökte diyor haşa falan. O sen işte yani methediyorum zannediyor ya, yukarıda Allah var falan haşa. Orada neyi kastediyor o? Yani Allah her şeyi görüyor, şahit, üstten aşağı murakabe ediyor falan haşa. Ama şimdi Allah üstten aşağı böyle bir şey yok. Allah'ta cihet yok, mekan yok falan. Yani laflar medih gibi görünebilir ama Allah hakkında zem sıfatı olur. Hatta şirk olur. Yani kafir olur adam yani Allah baba derken. Yani bu baba ne demek yani? Bütün Kur'an böyle lem yelit ve lem yulet doğurmadı diyor. Babası diyor ki kulü Allah bile onu söylüyor. Baba desen kafir oluyor. Onun için öyle bu şeylerde kendi kafamıza göre Allah'a sıfat isnat edemeyiz. Dersin başında bunu anlattım. Efendim isim ihdas edemeyiz. Kur'an ve sünnette ne buyuruyorsa, çünkü sen o manaları idrak edemezsin. O isim ve sıfat konulmuşsa Mevla'ya tamam. Ama bazı müşterekler oluyor. Yani şimdi Allah'a da cebbar diyorsun, adama da cebbar diyorsun. E şimdi Allah Teala el cebbardır tabii. Elif, lam, harfi, tarifle tabii. Oradaki cebbar ayrıdır yani. Orada Allah'ın medih sıfatıdır. İradesi yönünde istediğini zorla da olsa yaptırma gücüne sahip anlamına gelir. Ama kullardaki cebbar, zorba adam, zalim bilmem ne manasına gelir. Burada bazı benzerlikler eğer Allah'ın sıfatlarında el cebbar varsa o medih sıfatıdır. Ama sen zalime cebbar diyorsan bu senin lügat hatasından, senin yanlışındır yani. Sen kullanım hatası yapıyorsun. Kullanım hatası yapıyorsun. Ancak İsimler olarak kulları Abdülcebbar dersin, Abdülkahhar dersin. Tabii ki o Allah'ın kulu olmamasına bunlar caizdir yani. Burada bir şey geçti, onu da o arada demiş olalım. Karıncanın ayak izi derken, orada burada tefsir dedi ki, hadis-i şerifi söyledi. Eşşirkü fîküm ehvâm debî bin nemli, Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor. Şirk sizin içinizde karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. İşte o hadis-i şeriften dolayı yani orada da dedi ya karıncanın karanlık gecede siyah kayanın üzerinde siyah karıncanın hareketlerini bilir. Hadis-i şerifinde. İşte onun için riya ve gösteriş gizli şirktir. Gizli şirkte sizin içinizde efendim ne diyor? Yani sen adamın kalbinde şirk girer. Yani kafir olan anlamında değil ama gizli şirk bu. Yani büyük kebair günahtır. Riya gösterir falan. Bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Yani hiç anlamazsın. Halbuki gösteriş yapmışsın, şirke girmişsin yani. Hiç anlamayacağın dolaplar döner iç aleminde. Bunu söyle. Dediler ya Resulallah, karıncanın ayak sesinden daha da gizli bir şeyden biz nasıl sakınalım? İttekû şirkel asgar. Küçük şirkten sakının buyurdu. Sonra buyurdu ki inne ehvefe mâ ehâf aleykum eşşirkül hafî. En korktuğum sizin namınıza gizli şirktir. Gizli şirktir. Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Ya Resulallah, karıncanın ayak sesini kulağımızı da yasak duyamıyoruz. Bunu nasıl gizliden sakınacağız? Bize yani gücümüz yetmeyecek bir şey mi teklif ediyorsun? Çünkü gücün nasıl yetecek bu kadar gizli bir şeyden sakınma? Alameti bir belirtisi yok. O zaman buyurdu ki yani ben size bir dua öğreteyim. Ela edüllüküm işte alâ mâ yüzibu şirke sagîro ve kebîro hafiyye ve alâneti şirkin gizlisini, açığını, küçüğünü, büyüğünü giderecek bir şey size öğreteyim mi? Bu hadis-i şerifi almış burada İmam Zerruk Hazretleri bu karıncanın sesinin gizliliğinden çıkararak. Dersin arasında akışı bozmayayım diye o konuya girmedim. Çünkü itikadi konular akışı bozmaya gelmez diye. O sona bıraktım yani kitapta şerhte ders takip ediyorum ya. İhtinamul Fevaid kitabın adı. Fi şerhi kavaidil akaid. Kavaidul akaid İmam Gazali'nin kitabı ya. Onun şerhini de meşhur İmam Zerruk Şazeli meşayihinden Zerrukiye tarikatının müessisi. İhtinamul Fevaid kitabın adı. Muhteşem bir şerh yani hakikaten. Ondan size ders yapıyorum. Orada bu hadis-i şerifi almış. Dolayısıyla bu hadis-i şerif büyük bir müjdedir. Ne buyurdu? Kulu. Bir dua öğreteyim size. Bazı rivayetlerinde külleyim her gün. Bundan dolayı ulema demişler ki sabah akşam bir kere okunsa çok iyi olur. Ama diğer alimler demişler ki sabah akşam hadiste kayıt olmadığından günde bir kere de okusa kurtarır. Bazı rivayetlerinde yani üç kere diyor. Hadis-i şerifin kaydı çok. Ama Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde üç kaydı bile yok. Yani insan günde bir kere bile okusa, günde bir kere bile okusa, yani söyleyeyim sana, 3-5 saniye, yarım dakika falan tutmaz yani, bir satır, bir kere okunursa bir satır, kaç saniyede okunur ya? Allahümme ne'udü bike en üşrike bike şeyen ve ne'alem ve estağfurüke limâ le âlem. Yani, tabii biz tabii sabah akşam okusak da, üç kere okusak da, bunu diyor, söyleyin, günde bir kere manasında düşünmek çok iyi olur. Asla şirkin büyü de nasip olmayacak. İnşallah bundan sonra da ölene kadar dinden çıkmayacağız demektir. O garantisi var. Bir de riya gibi gizli şirklerin de kalpte amelleri bozması tehlikesi olmayacak. Garanti veriyor. Bak karıncanın ayak sesinden daha gizli bir şeye teminat veriyor ki bunu bir kere okuyana nasip olmayacak diyor ya. En büyük tehlike riya zaten. Bütün amellerimiz sonunda batırıp gidiyoruz. Birilerine yararlanır. Burada çok güzel ilim var. Ezker kitabının ikinci cildinde efendim hadis-i şerifin tam sayfası Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Küçük büyük her türlü şirkten sakınmak için okunacak sığınma duası. 8. faslın başında da 461'in son satırları başlık. 461. 62'de hadis-i şerifin metni ve manası Ebu Yala da var, Ahmed bin Hanbel de var, Hafız Müziri, Tergibü'l-Ter İbn-i Sinni, Bukhari'nin Edeb-ül Müfret kitabında var, hadis-i şerifin kaynakları burada çok. Burada en mühim şu mesele var, buna dikkat edin. Vakit belirtilmemiş, tamam. İmam Kazvini sabah akşam devam edesin demiş. Ben onun için ikinci cilt sabah akşam cildinde yazdım. Günde bir kere de yeter. Yalnız şurası çok önemli. Elfaz-ı küfür ile ilgili meseleler üç türlüdür. Burayı mutlaka okuyun kardeşim. Yani ben bunun hakkında kitap da yazacağım. Elfaz-ı küfür kitabım, kaynaklarım hazır. Fakat vakit bulamıyorum. Ama burada bu ilim geçtiği için hiç olmazsa ölürüz kalırız. Bir ön bilgi yazmışım yani. Bunlar bu kadar ilim yazmışım gece gündüz senelerce yani. Yazık yani oluyor ilimlerimize. Bak bu 463. Elfaz-ı küfür, insanı kafir edecek sözler üç türlüdür. Bunu ben şimdi burada okumaya vaktim de yok. Dersin de vakti çok geçti. Benim de dersim var. Onun için lütfen Allah rızası için. İlimlerden istifade edin kardeşim bak. İnsanı kafir eden meselelerle ilgili lafızlarla sözler gibi mesele üç türlüdür. A, B, C. Dil alışkanlığı hükmünce olanlar varsa, ağzından kaçarsa, kasıtsız söylerse ne olur ne olmaz bütün bunları beyan ediyor. Anladın mı? Onun için bu üç meseleyi 463, 464. 463 ikinci cilt. Ezkar ikinci cilt çıktı. Mübarek adam, sizin dünyanız ahiret için ne kadar önemli bir mesele çıktı. Ama nerede kafası kitapta olan? 463-464'te. Üç maddede elfaz-ı küfürü özetlemiş. Bunu bakarsın. Ondan sonra da Zeynüddin Hafi Hazretleri. Efendim tamam mı? Onun şerh eden Evrad-ı Zeyniyesi işte Kutbuddin İznik'i. İznik'te yatıyor kabri şerifi. Evliyaullah'ın reislerindendir. Kutbuddin İznik'i burada Evrad-ı Zeyniye şerhinde bu duanın ehemmiyetini beyan ediyor. Yani bu dua ne kadar önemli. Şirkin gizlisi açığı. Bu duada hepsinden Allah'a sığınılıyor. Riya, ibadetleri kendinden bilmek. Ben yaptım beni. Hepsi gizli şirk. Diyor ki insan kendinden işte övgüyle bahsetmek, efendim hediye beklemek, yanında bulunup görmelerinden sevinmek. Bunların hepsi riya ve gizli şirkin türleri. Ya. Hepimizde de bolca mevcut yani. Ne yapacağız yani burada? Onun için diyor her Müslüman Kutbuddin İznik'i Evliyaullah'ın reisi bak. Sabah akşam bu duayı okumayı terk etmemesi gerekir. Zira bu duanın şirkin her türlüsüne düşmekten insanı kurtaracağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiş. Allah'ın Resulü'nün sözü boşa çıkar mı ya? Vaat etmiş, vaat. Sahih kaynak. Söz veriyorum sana diyor ya. Bu duayı bir kere oku diyor ya. Bir satır değil ya. Vaat etmiş diyor. Ey mürid, Allah yolcusu diyor. Tarikata girmişsin, zikir yapıyorsun. Ey mürid, Haberin var mı diyor. Sakın sen bu dua ile meşgul olmaktan gaflet etme. Zira müfessirler, muhaddisler ve fukaha hazaratı bütün ulema ittifak ile bu dua çok malbut saymışlar. Hassasını eserlerinde yazmışlardır diyor. Kutbuddin İznik'i Tenvirul Evradi Zeyniye Süleymaniye Kütüphanesi rakam 613 varak no 1104B. Matbu olmayan, piyasada olmayan, baskısı olmayan yazma eserden top buraya getiriyorum sana, bu ilmi koyuyorum sana. Mübarek adam sana. Ayakta uyuma. Gaflet etme ey mürit diyor. Allah'ı bulacağım derken cehennemin dibini boylarsın diyor. Şirk yaparsın, riya yaparsın diyor. Zikir çekiyorum diye millete hava atarsın diyor. Bu sözde başka bir de hadiste bu müjde yok diyor. Bundan kurtulman sadece bu ahadlı duaya bağlanmış diyor. Başka bir şey yok diyor bu dua diyor. Misli yok diyor. Resulullah buna bağlamış bunu. Söz vermiş diyor. Resulullah nasıl söz verecek bunu Allah vermeden? Allah'tan vahiy gelmeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyecek ki şirki giderir bu? Gizlisini açını küçüğünü buyurun. Bunun ayetten ne farkı var? Bir tek namazda okunması, kıraat yerine geçmesi farkı var. Hadis Ahmed İbni Hanbel, Bukhari'de böyle dünya kadar kaynağı var daha. Hadis vahiy olduğuna göre yani. Resulullah nasıl söz verecek? Sana ben teminat veriyorum diyor. Bunu günde bir kere koydu. Sende riya mı ya? Şirki hiçbir şey kalmayacak diyor. Bu kolay bir şey midir? İnsanın kalp hastalıkları geçer mi? Ameliyatsız, stentsiz. İşte o zaman böyle dua okumadan da öyle bekler. Kendi kendine ben şirkten kurtulurum. Kurtulamazsın. Allah Teala cümlemizi şirkin hafisinden, celisinden, sagirinden, kebirinden halas eylesin. Allah Teala'nın ilim sıfatıyla ilgili itikadımızı tahsiye eylesin. En mükemmel seviyede Rabbimizin isimlerini, sıfatlarını, yüce zatına, zatının külhünü bilemeyiz. Ondan aciziz ama isimleriyle, sıfatlarıyla zatını tanımayı bize müyesser eylesin. Çoluk çocuğumuza da nasip eylesin. Bizden gelecek nesillerden bir tane Allah'ını, ismini, sıfatını bilmeyen cahil, gafil, fasık yaratmasın Allah-u Teala. Bu sohbetleri dinlemeniz hürmetine, dinlemeniz bereketine Allah Teala dualarımızı kabul eylesin, eserini izhar eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.